तो उसमें कोई प्रश्न आपके आए हों तो बताएं थोड़ा। कोई सोचने पे ध्यान गया उसमें ठीक से? अब यहीं से हम लोग आगे क्षमता पात्रता और योग्यताओं को यहाँ से जोड़ेंगे तो वो भी ठीक से हमको समझ में आ जाएगा क्या क्षमता से आशय है, पात्रता क्या है और योग्यता क्या है। भैया इसको जो आज सुबह के सेशन में समझ आया उसको मैं अब जो समझा उसको वेरीफाई कराना चाहता हूँ आपसे। बिल्कुल बिल्कुल करिए। विचार पूर्णता की बात से शुरू बात समझ आई कि जब किसी व्यक्ति में मानव में उसके विचार पूर्ण होते हैं तो वो व्यवहार करने के योग्य होता है, ये बात एक क्लियर हुई। इसी योग्यता को वहन क्रिया आपने कहा कि व्यक्ति की वह योग्यता जिसमें उसके सारे विचार पूर्ण हो गए हैं वह उसकी वहन क्रिया है। तो व्यवहार पहले मानव का अपने ही साथ है जिससे कि उसमें विचार पूर्णता के बाद जो वहन करने की क्षमता आई, योग्यता आई, और फिर जब उसको परस्परता में व्यक्त किए अपनी पूर्णता को अगले मानव के साथ तो वह उसे इन विचार का प्रमाण के रूप में, विचार का प्रमाण जब परस्परता में व्यक्त हुआ तो व्यवहार के रूप में प्रमाणित हुआ। तो विचार का प्रमाण व्यवहार है आपने कहा, तो भैया विचार पूर्णता को व्यवहार कह सकते हैं क्या? एक प्रश्न भी इसमें बना। तो यदि विचार पूर्णता को व्यवहार कह रहे हैं तो इन्हें दो अलग शब्दों में फिर क्यों कह रहे हैं, ऐसा भी प्रश्न बना। हेलो भैया, अगर विचार पूर्णता को हम देखें तो वो स्थिति है और शायद उसका प्रमाण व्यवहार पूर्णता गति हो गई, तो वो शायद उसका प्रमाण की तरह। तो इसमें मेरा एक प्रश्न बन रहा है कि स्वयं में वहन होगा और निर्वहन भी स्वयं में होना है, उसके बाद फिर प्रकटन है वो केवल व्यक्त करना है और दूसरे के विचार पूर्णता में सहयोग करना है, तो निर्वहन भी स्वयं में ही होना है ना? तो निर्वहन, वो निर्वहन का मतलब है मूल्यों का निर्वाह, और वहन है संबंध को पहचानना और ये सारी चीज। हेलो, हाँ हम इकोनॉमिकल मोड पे चल रहे हैं, जब बोल नहीं रहे तो सेल बंद कर दे रहे हमारे पास फ्यूल की कमी बताई जा रही है। इसको बहुत समराइज करें तो प्रत्येक मानव में सुख की कामना, हाँ या ना? हाँ। इसके अर्थ में कुछ क्रिया जिसको कह रहे हैं सोचना, और हम ये सोचने में क्या सोच रहे हैं, आखिर क्या एजेंडा क्या आ रहा है इसमें, ये अस्तित्व क्या है, तो क्या है संसार, इसमें मानव क्या है, है ना, सुख क्या है, इत्यादि इत्यादि मुद्दे हैं। ये व्यवस्था का क्या मतलब होगा, न्याय क्या है, जो भी है। अभी इसमें कोई एक हमको प्रपोजल मिल गया, ये ऐड हो गया, उस प्रपोजल को हम कह रहे हैं कि अस्तित्व सहज प्रपोजल है, और ये अस्तित्व जैसा है वैसा इसमें बताया जा रहा है, और बताने का मतलब वापस इसमें ये जो प्रस्ताव है इसमें दो आधार बन रहे हैं, एक तो बन रही भाषा और उसमें एक आचरण, एक छोटा सा आचरण मिनिमम ब्यूटीफुल मॉडल अपने सामने खड़ा हो गया। तो ऐसे मॉडल के साथ, भाषा के साथ ये प्रस्ताव हमारे तक पहुंचता है, और ये जो हम सोचना, जो भी रेंडमली कभी क्या सोचते थे, क्या हो रहा है, कौन है, है ना, इत्यादि इत्यादि सब हमारे में जिज्ञासा के रूप में आता था, और जिज्ञासा कभी पूरी होती थी कभी नहीं भी होती थी, और इस प्रकार से हम चलते रहते थे। उसमें अभी किसी, हम एक निष्कर्ष पर पहुँच गए, है ना, क्या निष्कर्ष पर पहुँच गए कि आखिर अस्तित्व क्या है, मानव क्या है, मानव का सुख क्या है, चार मोटे मोटे निष्कर्ष, ये अस्तित्व क्या है, उसमें मानव क्या है, है ना, कहाँ से आया, क्यों आया, दूसरा मानव का सुख क्या है, तीसरा मुद्दा, चौथा मुद्दा ये कि क्या सुखी होने का अधिकार एक आदमी को या सभी को है, तो यदि सभी को है तो सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था क्या है, ऐसे मोटा बात में अपनी निष्कर्ष बनने की बात बनी। इसको अगर यदि जोड़ते हैं तो तर्क संतुष्टि इसमें हो गई है ना, उसको हम कह रहे हैं सहमति हो गई है ना, और इस सहमति के साथ अपन इसको पहचान पा रहे हैं, तो एक जगह निष्कर्ष हमारे में बन गया। और ये निष्कर्ष जो है, इस निष्कर्ष के साथ अब क्या हो गया, अब हम चीज़ों को वापस देखने लगे है ना। तो हम किसको देख रहे हैं, तो दो ही चीज़ें हैं, एक मानव है और एक प्रकृति है। तो जो हमारे निष्कर्ष बन गए नए हैं, उस निष्कर्ष के साथ अब मानव को देखने गए, तो मानव को यदि हम वहन कर पाए, मतलब मानव के प्रति यदि वहन का मतलब ये हुआ कि मानव के प्रति निर्विरोध हुए, स्वयं में निर्विरोध हुए, और प्रकृति के प्रति भी वहन करने का मतलब ये हुआ कि प्रकृति में भी निर्विरोध हुए है ना, ऐसा हम पहचान कर पा रहे हैं कि ये इस प्रकार की चीज़ हो रही है। ये दोनों वहन निर्विरोध होने से हमारे में समाधान हुआ। हाँ, आपको देख के हमारे मन में कोई विरोध नहीं आ रहा ना, क्यों? क्योंकि आपके अस्तित्व से हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ, सुबह जो इतनी बातें करी थी, तो आपको सहन नहीं कर रहे हैं, आप सुबह थे ही नहीं थे? हाँ सुबह थे ना आप, तो हम सहन नहीं कर रहे हैं, अब आपको वहन कर रहे हैं, स्वीकार कर पा रहे हैं, है ना, जिसको हम मन में कह रहे हैं कि एक स्वागत भाव जिसको कह रहे हैं, तो स्वीकार करना बनता है ठीक, क्योंकि आपसे हमको अब संबंध की पहचान होती है, संबंध की पहचान होती है, तो हमारे लिए ही आप हो, ये वाली बात समझ में आती है, मतलब हम सब मिलके हैं, साथ साथ ही हैं, तो उस प्रकार से वहन होता है, तो अपने में कोई विरोध नहीं, मनुष्य पूरी मानव जात से अपना कोई विरोध नहीं, वो ट्रंप हो, मोदी हो, राहुल हो, झाड़ू हो, पोंछा हो, कोई भी हो, किसी से अपना कोई, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, नर हो, नारी हो, छोटा हो, बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, धनी हो, निर्धनी हो, दुर्बली हो, बली हो, है ना, स्किल संपन्न हो, स्किल विहीन हो, झूठ बोलता हो, सही बोलता हो, है ना, व्याभिचारी हो, अत्याचारी हो, जो भी हो, वो मानव है। तो ये जगह में अपन पहुंच गए कि अपने को अब इसके पीछे क्या, कौन सा आदर्शवाद काम कर रहा है, कोई आदर्शवाद काम नहीं कर रहा, व्यवहारवाद, व्यवहारवाद है ये। व्यवहारवाद का मतलब ये है कि जिसमें कि वहन करने की योग्यता आ गई, व्यवहार में हम प्रमाणित हो पाएँ, खड़े हो पाएँ, है ना, हमारे को एक मजबूत जगह मिल गया जहाँ हम खड़े हो गए, और उसमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि हमको समझ में आ गया कि अगर इसको टेक्निकल भाषा में बात करेंगे तो क्या समझ में आ गया, तो अस्तित्व में जागृति क्रम है, जागृति क्रम का नाम होता है भ्रम, और जागृति है ना, जिसका नाम होता है मानव, देव मानव, दिव्य मानव, और भ्रमित मानव किस प्रकार से जागृत मानव बनता है, इसकी प्रक्रिया इसमें बिल्ट इन है। ये तीनों बात समझ में आने के बाद अपने को दिक्कत क्या है, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, ये दृष्टिकोण हमारे में उजागर हो गया, इसके बाद हमको मानव मात्र से कोई विरोध नहीं, ठीक, जिसके लिए हम लोग पता नहीं कब से तप तपस्या साधना कर रहे थे ना, वो तो यहाँ समझने से ऐसे हो जाता है, यहाँ से शुरू होता है कार्यक्रम, है ना, एक्चुअली करना यहाँ से शुरू होता है। तो ये वाली बात बनी, यहाँ पर हम पहुँच गए तो इस प्रकार से वहन करने के योग्य हो गए। तो उसके पहले क्या कर रहे थे, तो सहन कर रहे थे, सहन कर रहे थे मतलब उसकी सब गलतियाँ दिख रही थी और हमको सहन हो रहा था, सहन करते जा रहे थे, करते जा रहे, तो वो भरता जा रहा था, मटका फूटता था, उस दिन लड़ाई होती थी, यही हुआ अब तक। जैसे ये दो लड़कियाँ कमरे में रहती, ये सहन करती है, वहन थोड़ी करती, जब ये सहन करती रहती करती रहती, एक दिन उनका अब कुछ नहीं होता, अब तो मैं इसको बताऊंगी कौन हूँ मैं, इधर आ तू, है ना। तो वो हो गई, जब वहन नहीं कर पाएंगे तो सहन करेंगे, वो फूटेगा फूटेगा। तो क्या हो गया, वो फिल्टर हमने कहाँ लगा दिया, फिल्टर पहले लगना चाहिए था, फिल्टर बाद में लग गया, इनपुट पे फिल्टर लगना चाहिए, कहाँ लगा दिया, आउटपुट पे, तो अंदर प्रेशर बढ़ेगा, है ना। तो जो भी इनटेक हो रहा है वहाँ फिल्टर लगाओ, वहाँ मनुष्य के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन के आधार पर उसको रिसीव करो, आउटपुट पे लगा दिया तो क्या हो गया, बलून फूल गया, मुंह फुला घूमते रहते, ये मुंह फुला घूमने का मतलब ये आउटपुट पे फिल्टर लग गया, बोल नहीं सकते क्योंकि सहन करना है हमको। तो ये निकला, तो मानव मानव के साथ व्यवहार, मानव प्रकृति के साथ भी व्यवहार, अब ये समझ में आया। तो मैं व्यवहार में खड़ा हो गया का मतलब अब मानव मानव के साथ संबंध और मानव प्रकृति के साथ संबंध, दोनों संबंध में हम व्यवहार कर पा रहे हैं। क्या व्यवहार? अब इसको बहुत शॉर्ट में बात करो तो क्या निकला? विचार क्या था? हर इकाई उपयोगी और पूरक है। तो अस्तित्व में एक नियम था, विचार कुल विचार का मतलब क्या था? जैसे उधर उधर एक विचार था भक्ति विरक्ति, कोई बात नहीं, रोने दो उसको, परेशान मत हो आप, कोई अपना विरोध नहीं है इसका, वहन करो उसको, है ना, सहन नहीं करना। हर इकाई स्वयं में उपयोगी, परस्परता में पूरक, हर इकाई स्वयं में व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदार। हर इकाई स्वयं में व्यवस्था, समग्र व्यवस्था में भागीदार, हर इकाई स्वयं में उपयोगी और परस्परता में पूरक। आजकल तय हो गया 2 घंटे में एक बोतल खत्म करनी है। कुछ तो आपसे बात करने में भी जाते होगा, व्यवहार में चला जाता है कुछ। इनपुट और आउटपुट बराबर करते तो व्यवहार कैसे करेंगे बताओ? हाँ हाँ जी, ये समझ में आ गया। इस प्रकार से क्या हो गया? अब विचार के स्वरूप में व्यवहार, जैसे नागराज जी बोले मैं व्यवहार में प्रमाणित हूँ, तो कई दिन तो तुमको अच्छा लगता था, बाद में इरिटेशन होने लगा है, क्या प्रमाणित है बताओ, कहाँ है प्रमाण? इधर मजा नहीं आ रहा है, उधर बोले हर बार मैं विचार में वे व्यवहार में प्रमाणित हूँ। हम सोचने के यार कहाँ प्रमाणित हो गए ये, है ना, उनके घर में लोग नहीं सुन पा रहे, ऐसा मानते थे पहले। बाहर जितने सुन रहे उनके कुछ भला नहीं हुआ, तो आखिर ये क्या किसी चूहे के साथ प्रमाणित हो गए क्या, किसके साथ हो गए, है ना? तो हमारे समझ में नहीं आया क्या झंझट है, और ये बोलते थे ईमानदारी से, तो आखिर हाँ वही तो समझने के मुद्दे, जो क्वेश्चन आ गया ना वही समझने के मुद्दे रहते हैं, हम भाग जाते हैं क्वेश्चन लेके। वो प्रश्न हमारे बनते ही नहीं है, हम भाग जाते हैं वो प्रश्न लेके, क्या करना अपने को, ये सबसे छोड़ो, अपने को तो ज्ञान से मतलब है ना, ऐसा करके प्रश्न तो रहता कि आप अनुकरण कहाँ से होगा, जैसे तर्क संतुष्ट नहीं हुआ तो अनुकरण छूट गया, तो वो उसको हमने एजेंडा बना लिया गलती से, है ना, कि ये एजेंडा है, तो अपनी गाड़ी निकल गई भैया, नहीं तो बड़ा मुश्किल था। तब से कहने लगे कि भैया ये तब से जितनी बातें कह रहे हैं वहीं से करें, कि हमारे में ऐसे हुआ कि या तो उनको गलत मान लो कि वो ज़्यादा बोल रहे हैं, अच्छा ज़्यादा बोलने का कोई कारण नहीं देखा, क्योंकि ज़्यादा बोलने का कारण क्या होगा आदमी का, रूप पद बल धन नाम, तो मैं देख रहा ना नाम चाहिए, ना रूप, ना पद, ना बल, ना धन, तो फिर ज़्यादा तो बोलेंगे नहीं, पहले तो ये निश्चित हुआ। तो वो सही बोल रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे। काफ़ी एक दिन में बैठा था आमा कंटक में, ऐसे बैठे बैठे देख रहा था, बाबा बोले ठाठ से बोले मैं व्यवहार प्रमाणित हूँ, मैंने कहा क्या है प्रमाणित, तो पता चले कहाँ है प्रमाण। तो अपने हमें उस समय समझ में आया क्या करेंगे, जो विचार आए अस्तित्व में, अब क्या विचार है? पहले विचार था भक्ति विरक्ति, उसमें आप जी नहीं सकते थे, मतलब स्वयं में विरोध से मुक्ति नहीं हो पाए, तो सुखी नहीं हुआ एक भी आदमी, तो काय का प्रमाण। एक आया है ना भोग सुविधा संग्रह, ये विचार आया जिसको हम भौतिक बात करें, ऐसे सुविधा संग्रह में यदि जीने जाते हैं तो तुरंत शरीर प्रकृति धरती सब बर्बाद होने लगी, तो इसमें कोई जीना बनता नहीं। संवेदना तो मिलती है, लेकिन संवेदना से कोई आदमी एक भी प्रमाणित नहीं, निर्विरोध होने की बात ही नहीं बनी, बल्कि संवेदना में थोड़ा आगे बढ़ो तो विरोध ही विरोध है ना। इस विधि से देखें तो अब ये एक विचार बना जिसमें यह आया कि उपयोगिता पूरकता, तो इकाई उपयोगी है पूरक है, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है, तो मनुष्य मनुष्य के कॉम्प्लीमेंट्री अभी हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे, तो मानव होकर मानव के हम पक्ष में खड़े हो पा के नहीं हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे। तो जब उन्होंने कहा तो हमको समझ में, अच्छा ये कह रहे हैं कि मैं इस विचार के साथ जीता हूँ भाई, मेरे को मनुष्य जाति से कोई विरोध नहीं है। फिर इस एंगल से देखने गए तो ये समझ में आया कि वो तो हर जगह लिख रहे हैं, इसको वो लिख रहे हैं परंपरा सड़ा गला है, और परंपरा में जो तारने वाले लोग बैठे हैं वो अपने आप को तारने कर घोषणा किए हुए हैं और खुद डूबे हुए हैं, लेकिन आज का आदमी भी कितना भी कुछ हो 51% से अधिक भी बेहतर आदमी है। तो यार लगा कि बात सही करे वो, ये सिर्फ कहने के लिए कह दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो नाउ ही लुक एट ह्यूमन बींग इन सच ए वे दैट ही इज हैप्पी विद द प्रेजेंट ह्यूमन बींग, इज नॉट अनहैप्पी. मतलब आधे से ज्यादा आदमी ठीक ही है. हाँ, तो क्योंकि चाहता तो ठीक ही है, करता गलत है खाली. तो चाहना उसका ठीक, 50-50 मानो चाहना करना, तो चाहने वाला भाग तो ठीक ही है, तो मोर देन 50% आदमी ठीक ही है. सभी ठीक मैंने कब कह दिया? माइक में बात करिए. हेलो भैया, अभी आपने कहा ना, आदमी कोई भी हो उसी के साथ वहन और व्यवहार हो सकता है. अभी आपने कहा ना कि आदमी ये समझ गया, उसके बाद कहा क्या कहा हुआ पकड़ नहीं पाए, फिर से इधर उधर हो गया. कोई बात, फिर से कहते हैं. टेक्निकली मैंने कहा कि क्या हुआ, टेक्निकली हमको अध्ययन हो गया जागृति क्रम का. जागृति क्रम का मतलब मानव जब भ्रमित है तो इसका अध्ययन हो गया. किस रोशनी में हुआ? जागृति पूर्ण. जागृति पूर्ण व्यक्ति का अध्ययन करने से हमारे को यह समझ में आया कि भ्रमित मानव क्या है. फिर यह समझ में आया कि भ्रम से जागृति का रास्ता क्या है, यह भी समझना जरूरी है. तो तीन चीजें जब समझ में आई तो कह रहे हैं कि कोई भी आदमी का मूल्यांकन करने के बाद हम वहन तो कर ही पा रहे हैं ना, निर्वहन में बात आ रही, तो वहन कर पाए. वहन करने के बाद निर्वहन की जब बात आई तो उसमें हमारे को उसका मूल्यांकन भी करेंगे. तो मूल्यांकन करके ये समझ में आएगा ना कि इसको समझ में नहीं आया, इतने तो समझ में आएगा. तो अगर हमारे पास उपाय है कि कैसे इसको समझाया जा सकता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी. ये गलती करता है और आपके पास सही का प्रस्ताव भी नहीं है और आपको प्रक्रिया भी नहीं पता है तो आप कैसे अपने में व्यवहार कर पाओगे? आप अपने में ढीला पीला हो जाएगा, ऊंचा नीचा हो जाएगा, हम खुद ही ढीले पीले हो जाएंगे. तो ये कह रहे हैं कि अस्तित्व सहज प्रस्ताव के साथ निष्कर्ष बना इन सब मुद्दों को लेकर. तो अध्ययन किन चीजों का हुआ? तो बताया ना, तीन चीजों का हुआ. जागृति क्रम का, जागृति क्रम और जागृत और इसके बीच की सीढ़ी, ऐसी एक दो तीन चीजों का अध्ययन होने से अभी हम ये इस जगह पे हुए. बिना इसके थोड़ी मान लेने थोड़ी होता है. जैसे ये सत्र के बाद अपन मान लें कि अब कैसा भी आदमी होगा हमको उसको वहन करना है तो आदर्श बाद में चले गए अपन. तो ऐसा अपन नहीं कर पाएंगे. नहीं कर पाएंगे तो अपने को ये नहीं कि ये कर नहीं सकते. नहीं कर पाएंगे तो अपना ये ध्यान जाता है कि कहीं ना कहीं मानव का अध्ययन और होना अभी हमारा बाकी है. किसी जाति के नाम पर अटक गए हम, किसी स्किल के नाम पर अटक गए, पढ़े लिखे अनपढ़ के हिसाब से अटक गए, मॉडर्न फैशन है ना, टैलेंट नेचुरल अननेचुरल, किसी न किसी टुकड़े में हम फंस गए. जैसे को टुकड़े में फंसोगे आप वहन नहीं कर पाओगे. कोई टुकड़ा आपने कर दिया, आप टुकड़ा करके आदमी के साथ चल नहीं सकते. आप वहन नहीं कर पाएंगे, अपने में दुखी होंगे. अगर वहन नहीं होगा तो विरोध होगा. उल्टा होगा तो क्या होगा इसका? स्वयं में हो गया विरोध. इसको कह रहे हैं अंतर विरोध. अंत में विरोध हो गया, इससे हम हो जाएंगे दुखी. अब क्या करेंगे? जैसे मैंने बताया, अब इसको व्यक्त करने जाओगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी. विरोध को व्यक्त करो, लड़ाई करेंगे लोग. तो क्या करते हो आप? फिल्टर लगा देते हो. आप कहाँ फिल्टर लगाए कि व्यक्त होने में, व्यक्त होने में आप क्या करते हो? अच्छा व्यक्त होना चाहते हो. तो यहां पर एक फिल्टर लगा दिया आपने. अब क्या होगा? दम घुटने लगे आपका, है ना. अच्छे से बात करनी है आपको. मन तो कर रहा है कि लगा दें, लेकिन नहीं, बात अच्छे से करनी है. क्योंकि तो सामान्य शिष्टाचार की बात है, लोग पकड़ के मारेंगे अभी, तो क्या कर सकते हैं ना. तो फिल्टर लगा के बात कर रहे हैं, फिल्टर लगा के हम कर रहे हैं. सोच तो सब उल्टा पुलटे रहे हैं. व्यवहार मतलब हम जिसको जो प्रकट करने जा रहे हैं कार्य करते समय, हम फिल्टर लगा दिए. अब वो प्रेशर बिल्डअप हो गया, फट गया कोई दिन. इसी को सहन करना बोलते हैं. विरोध होने पर दुखी होना, व्यक्त नहीं करना, सहन करने लगे. दो तरह के लोग, एक लोग सहन करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं तुम करो सहन करना, हम काय करें. तो जो मन में आए वो बोले, फुर्सत पाए. तो प्रेशर इधर नहीं बनता है, प्रेशर बाहर बनता रहता है ना. किसी न किसी को तो बनेगा बनेगा. अब क्या करेगा आदमी? इसमें तो कोई रास्ता ही नहीं निकला. और अपन यही सब किए हैं कि नहीं किए पूरी शरीर यात्रा में, ऐसा कर करके ये लगा कि जिंदगी तो बेकार है यार, जिंदगी तो दुख का नाम है कुल मिला के। जिन्होंने कहा कि जिंदगी दुख का नाम है उन्होंने ठीक ही कहा, लेकिन किसका अध्ययन क्या करा, जागृति क्रम का अध्ययन किया, जागृत मानव उनको मिला ही नहीं। तो जागृति क्रम में भ्रमित रहने में यही होता रहता है, इसका अध्ययन किया, अध्ययन करके बोला कि भाई देखो ये तो सब ऐसे रहेगा, ये तो अब इसका उपाय क्या, मैनेजमेंट, यहाँ से मैनेजमेंट, ध्यान करो, ये करो, वो करो, मैनेजमेंट करो, ताकि ये विरोध अपने में कम हो जाए, क्योंकि विरोध होने से वो ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। तो क्या करो, अब आदमी से ध्यान हटा के अगरबत्ती पर ध्यान लगाओ, डाइवर्जन किसी तरीके से डाइवर्ट करो उसको, नहीं तो वही वही वही वही में सोच सोच के आदमी एकदम पागल जैसा रहता है। तो डाइवर्जन, म्यूजिक लगा दिए, कोई पिक्चर देखे आए, कोई घंटी बजाए भगवान की, कोई ध्यान कर लिए, कोई दारू पी लिए, कोई प्रकृति में घूमाया, कोई छुट्टी मनाया है कहीं, कोई शिविर करे आए, शिविर भी करने आते लोग, जैसे नेचुरोपैथी में शिविर करने आते वैसे साल के दो बार आ जाते हैं यहाँ पे, है ना। तो दो तीन शिविर के बाद मैं बोलता हूँ भैया आप अगली बार मत आइए, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया अब, है ना। कोई ये जिंदल नेचर की थोड़ी है कि कुछ भी खाओ आके पंप करके निकालेंगे हम, है ना। तो मैनेजमेंट की बात नहीं है, जब तक जेन्युइन है काम करेंगे तो ठीक है भाई। तो ये समझ में आए कि ये मानने से नहीं हो रहा है, ये समझने से हुआ, और एक ऐसे निष्कर्ष पे पहुंच पाए समझकर, तब अब इस निष्कर्ष के माध्यम से वापस मानव को देखते समय हम उसको वहन कर पा रहे हैं। वहन करना है ऐसा नहीं बोल रहे हैं, वहन अब होता है, वहन करना नहीं है, वहन होता है। जैसे मैंने कहा ना कि मानव को देख के हमको समझ में आया कि हम, मैं भी मानव आप भी मानव, भैया हमारा काम क्या है कुल मिला के, हम ये सहअस्तित्व को अनुभव कर सकें। और अनुभव का क्या मतलब है, यह सहअस्तित्व पूर्वक हम जिए उसका क्या मतलब है, एक व्यवस्था हम आपस में मिलकर खड़ी कर पाए जिसमें कि प्रकृति के साथ मानव के साथ हम सहअस्तित्व को प्रमाणित कर सकें। आप भी इसीलिए, हम भी इसीलिए हैं, दोनों की पहचान इसीलिए हमारे को हो गई है, आपको हुई हो नहीं हो, तो आप तीन स्टेज में हो सकते हैं, या तो आप जागृत मानव होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप भ्रमित मानव हो तो भी दिक्कत नहीं है, आप, है ना, क्योंकि हमको पता है कि जागृति क्रम से जागृति के जाने का अध्ययन विधि क्या है, अगर वो हमको भरोसा होता है तो आपको विरोध नहीं बनता है। और सिलेक्टिवनेस खत्म हो गया, यहाँ से सिलेक्टिवनेस खत्म हो गया, ये संस्थान में जितने भी लोग अभी तक आए एक को भी हमने सिलेक्ट नहीं किया हुआ है, एक आदमी को भी हमारी तरफ से कोई सिलेक्शन नहीं है। तो आप ये मत सोचिए कि आपको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है ना, आप अपनी स्वेच्छा से सिलेक्ट होना चाहते हो तो हो जाओ, हमारी तरफ से तो सबके लिए खुला खाता है, सबके लिए खुला खाता है कि भाई हर आदमी समझ सकता है, ऐसी कौन सी बड़ी बात है जो नहीं समझ सकता है, हर आदमी व्यवस्था में भागीदार हो सकता है, ऐसी कौन सी बड़ी बात है जो एक हो सकता है दूसरा नहीं हो सकता है, क्या हो गया ऐसा, है ना, क्योंकि हर आदमी सुखी होना चाहते ही है, तो व्यवहार करने के योग्य होना चाहते ही है, व्यवहार करने की योग्यता के लिए हम क्या सहयोग कर सकते हैं, उसके लिए विचार पे काम करना होता है, व्यवहार पर थोड़ी काम करना होता है, सारा काम तो विचार में होता है, या अपने लिए करना हो या दूसरे के लिए करना हो। इस विधि से अगर हमको ये समझ में आता है तो अपना मानव जाति से जो डर है वो खत्म हो जाता है, ठीक है ना, ये बात समझ में आई। उसका फिर प्रमाण क्या निकल के आता है, अपना पराया से मुक्ति, वेन यू आर सिलेक्टिव इनफ, है ना, तब अपना पराया हो गया। जैसे हमारे कई मित्र बोलते हैं कि भैया इस काम में किस तरह के लोग लगना चाहिए कम से कम, उनको तो फिल्टर करो, मैं बोलता अपना काम नहीं है फिल्टर करना, फिल्टर वो खुद करे, कौन कितना आगे चलना चाहता है ये उसके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है, है ना, हमको अधिकार ही नहीं है। हाँ, अगर हम देव माना होते तो शायद हम बोल सकते थे कि ये ज़्यादा योग्य है, ये कम योग्य, हमको क्या पता आप कैसे, आप देखो यार, आप जैसे जैसे करते जाओगे हम देखते जाएंगे, है ना, जितना करोगे उतने योग्य अपना आपसे आशा करेंगे, जितना आप करोगे उतना आशा करेंगे, जितना नहीं करोगे उसमें निराशा नहीं होने वाली, फिर समझ पाएंगे क्या आपको सहयोग चाहिए, हो सके तो कर लेंगे। इस विधि से क्या हो गया, अपना पराया का दीवार इसमें टूटना शुरू हो गया, पहले दिन से ही, डे वन से ही इसमें अपना पराया का दीवार ही खत्म। अब अपना पराया का दीवार के हमने 50 कैटेगरी कर रखी थी ना, जाति के आधार पर, मत के आधार पर, खाने के आधार पर, है ना, गाने के आधार पर, रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, पढ़े लिखे, अनपढ़, विद्वान, कम तर्क वाले, तर्क वाले, इसे तमाम कैटेगरी कर रखी है। और जितना कैटेगरी अपन करके रखें, इससे दुखी हैं कि सुखी हैं, बताओ, हैं दुखी, है ना। अब क्या करे आदमी, अभी कल पिज्जा बन गया तो दो चार दुखी हो गए, है ना, पिज्जे को कैसे देखें, अरे पिज्जे को कैसे देखें और खा जाओ, कैसे देखें पिज्जे, कैसे देखें, यार नीचे आटे का बना हुआ है, हाँ आटे का बना, ऊपर सब्जी डाल ली, खा ले रे भाई, नहीं खाना तो मत खा, इतना परेशान काहे हो रहा है ना। अब वो खाने का ही कैटेगरी है, मतलब आदमी समझदार होगा तो उसे पहले खाने में बदलाव चाहिए। सारा खा पी के अपने को क्या करना है वो तो पता है, शरीर जो करेगा वो तो वही करेगा, बाकी हमको क्या करना है, हमको व्यवहार करना है भाई, हम सब व्यवहार के लिए हैं, है ना। व्यवहार के लिए कह रहे थे, पिज्जा खा के भी बात कर लेंगे, क्या दिक्कत है, आप बताओ, अमेरिका में जाके बोलोगे पिज्जा छोड़ो, फिर समझो पहले क्या मतलब निकलता है इन बातों का। जिस परिवेश में आप रहते हो उस प्रकार का जो भी भोजन चलता है उसमें आदमी स्वस्थ कैसे रहे उसकी बात है ना। बहुत शुद्ध वायु होना चाहिए, अब नहीं है तो क्या बैठ के रोगे, बैठ के यार जैसी वायु उसमें कैसे शुद्ध रहा जाए ठीक, ताकि हम व्यवहार कर सके, ताकि ये वायु भी ठीक हो सके, नहीं तो परेशान। अब भागो पीछे, यहाँ जाओ जाओ वहां जाओ, कहाँ जाएगा आदमी, जिसको जिसको दिक्कत हो जाएगी वो तो भागेगा उधर, नहीं भागे थक जाए वो। भैया कल जो पिज्जा बना था प्रतिभा बहन ने मुझे कहा कि ला के दिया कि टेस्ट जरूर करना है आपको, हाँ, और मैंने कल जीवन में, बच्चे तो मंगा के खाते ही हैं कभी कभी जब पार्टी शार्टी करते हैं, कल मैंने पहली बार चखा उसको, और मैं कह सकता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ नेचुरोपैथी में एक गांधी जी बनाया करते राम खिचड़ी, उसको नाम दिया उन्होंने राम खिचड़ी, उसमें क्या विशेष बात होती है, खिचड़ी भी है और सब्जी भी है, वो कंप्लीट फूड है, तो रोटी अलग, दाल अलग, चावल अलग, रोटी अलग, वो सब उसमें आ गया। तो ऐसी कल जो पिज्जा आपने बनाया वास्तव में बहुत बढ़िया था, मतलब सब्जी भी है, रोटी भी है, सलाद भी है, सभी कुछ था उसमें, और सर्विंग में इजी और बर्तन में कम गंदा नहीं, इट वाज ए कंप्लीट फूड, और बड़ा क्रिस्पी था, बिस्कुट का भी मजा आ रहा था उसमें, तो जोरदार ताली पिज्जा बनाने वाले के लिए। तो मैं वास्तव में जो भी टीम ने पिज्जा बनाया है इट वाज ए मतलब हेल्दी फूड, और बहुत सुंदर बढ़िया, और जो मैं देखता बच्चे खाते हुए देखते थे वो कभी, लेकिन ये बहुत बढ़िया था ठीक हर लिहाज से। अब इसमें देखिए हमने कब शुरू कर दिया, जब हमारे घर में आटा हो गया, खुद का बेस बना लिया, क्या प्रॉब्लम, जो उसमें दिक्कतें हैं एकदम इमीडिएटली उसको दूर करो। मैं बीच में बनाते, ये लोग बनाने जब गया था तो उसमें चर्चा चल रही थी कि सॉस के बिना कैसे खाया जाएगा, तो इन्हीं ने आपस में सबने मिलकर तय कर लिया यार सॉस क्या है, सॉस में तरह तरह केमिकल आते हैं, तो कुछ कुछ कुछ चटनी वटनी बनाई बनाई ये डाल ढूल के खिला दिया, ठीक हो गया भाई। सर कुछ भी नहीं है, बहुत परफेक्ट था, वो परफेक्ट था, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूँ सॉस का रिप्लेसमेंट भी ढूंढ ही सकते हैं, हाँ। नहीं तो अब दिक्कत भैया, अब दिक्कत में आदमी कहाँ दिक्कत में भैया, दिक्कत यहाँ से, क्योंकि विरोध ही खत्म नहीं हुआ, वो विरोध का कुल कारण है अंतर, अब अंतर विरोध का कुल कारण है कैटेगराइज, हमने अपने आप को किसी एक कैटेगरी में डाल दिया, कैटेगरी में आते से दिक्कत हो गया भैया, है ना, कोई कैटेगरी नहीं, कोई कैटेगरी नहीं भैया, हमने नागराज देखा कोई कैटेगरी नहीं, मतलब कोई कैटेगरी नाम का लागू नहीं होता उनके ऊपर ना, तो वो मतलब कैटेगरी नाम का कोई चीज मतलब क्या कहा जाए उसमें, हमने तो कोई कैटेगरी उनकी देखा ही नहीं, ठीक है ना। तो ऐसा जिया जा सकता है, ये प्रमाण अपने सामने, ऐसे प्रमाण को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, इसमें क्या बड़ी बात है, ठीक है, हाँ जी। व्यवहार में जो वहन करना और सहन करना है, इसके लिए थोड़ा सा एग्जांपल से और थोड़ा स्पष्ट कर देना। अरे भाई जैसे मैंने आपको देखा जी, राजस्थानी आदमी है, टीचर आदमी, क्या एक काम करेगा, है ना। अब हमने तुरंत मूल्यांकन करने लगे कि यार आदमी राजस्थान का ऐसा होता है वैसा होता है, बाउंड्री में रहने वाले ये करता है वो करता है, और टीचर आदमी के पास पैसे भी नहीं है, और कितना समझाया कितना बुद्धि लगती नहीं, परमाणु की बात करो सोना लगता है, ये आदमी क्या व्यवस्था भागीदार होगा, कब कितना समय लगेगा इसको, ठीक। अब अगर ऐसा मूल्यांकन किया तो अभी हम वहन कर रहे हैं या सहन करने लगे, आपके प्रेजेंस को क्या करेंगे, आप फिर चले आए तो हमको लगा फिर आ गया ये, तो अब हम आपको क्या करेंगे, भगा तो सकते नहीं, तो क्या करने लगेंगे, सहन करेंगे आपको, तो अंदर प्रेशर बढ़ेगा या बढ़ेगा, क्योंकि अब वहन तो हो नहीं रहा है, तो विरोध तो हो ही रहा है लेकिन व्यक्त नहीं कर सकते, या कहीं दो चार लोग मिलेंगे उनमें करेंगे यार पता नहीं कौन कौन चला है यार क्या हो गया क्या नहीं हुआ, है ना, तो निंदा करने लगेंगे वहाँ निकालेंगे, या तो और कहीं निंदा करने की जगह ही नहीं मिली तो पेट फूटेगा आप तो, है ना, टाला डुल्ली कुछ ना कुछ आपको एक एक ना एक शब्द में कुछ ना कुछ आपको पता लग जाएगा कि नहीं आना चाहिए अगली बार यहाँ, कैसे ना कैसे आपको आप तक तो पहुँच ही जाता है वो, तो अंतर विरोध होगा वो बाह्य विरोध में प्रकट हो जाता है, ठीक हो गई बात, ये हो गया सहन करने का। और यदि हमको ये दिखाएं आप यार हमने एक बात बताई थी आपको अच्छी लगी और आप वापस आए समझने के लिए, यार आप भी जी सकते हो उसमें कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि अगर हमारे अंदर मानव एक समझ में आया है तो हमारे को अलग अलग कैटेगरी में नहीं दिखता है, वो मानव मानव जाति अविभाज्य है ना, समझ के आधार पर, और जो नहीं समझा है वो समझना ही चाहता है, और ये समझ ही सकता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड थ्योरीज नहीं है, ये एकदम सरल सहज थ्योरियाँ हैं। अगर ये थ्योरी हमको पकड़ में आती है तो हम इसको समझ सकते हैं। ठीक हो गई बात, ये बात समझ में आई। इस विधि से हम चल सकते हैं। तो ये वहन करने की बात हुई, इसको कह रहे हैं व्यवहार। सोनी दीदी थकान, तो व्यवहार करने की योग्यता आ गई का मतलब वहन कर पा रहे हैं। अब हमारे में विरोध नहीं है, प्रकृति को लेकर विरोध नहीं है, क्योंकि प्रकृति तो पूरकता दिख ही रहा है ना। मानव में भी पूरकता हमको दिखने लगा, उपयोगिता दिखने लगा, उपयोगिता पूरकता देख पाते हैं, तो उसको वहन करना सीख रहे, तो निर्विरोध हो गए, है ना। जैसे कई लोग डरते रहते हैं ये सब सुन के भी, है पता नहीं कैसे होगा, हम घर चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे, तो ये सब क्या चीज़ है, प्रकृति भी डाउट ही है कि कहीं ऐसा मौसम खराब हो जाता है, कोई साल उगता नहीं है, कोई गाय मर जाती है, कोई बीमारी आती है उसमें कितनी गाय मर जाती है, कोई जहर डाल देता है मर जाती है, तो अब हम जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे, ठीक, तमाम तरह के प्रश्न खड़े होते हैं। तो अब वो हमको प्रकृति के साथ, हमको अध्ययन की कमी है हमारी, तो प्रकृति से अध्ययन हुआ तो वो तो कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक ही है हमारे लोगों के, है ना, ये हमको समझ में आ गया। तो प्रकृति में विरोध नहीं है, आज गड़बड़ हो गया तो कल फिर ठीक कर लेंगे, एक गाय मर गई तो चार और पैदा जाएगी, कौन सी बड़ी बात, क्या बड़ी बात है इसमें, हो जाती है पैदा, देख ही रहे आप, 22 गाय अपनी मरी, उसके बाद 8 और मरी, कितनी किसी को साल मरी नहीं हुई आज तक, कितनी, पहले 22 कल 8 मरा, उसके बाद 10-12 बच्चों को कुत्ते खा गए, वो अलग कहानी, उसके बाद 8 अपनी गलती से मर गई, एक झाड़ी हम लोगों ने काट के डाल दी उसमें, वो जहरीली थी हमको पता ही नहीं चला, गाय भी खा गई मर गई, अब मर गए तो क्या करें भैया। आदमी बड़ी चीज़ है, आदमी कन्फ्यूज करते जानवर को भी, उसको कुट्टी कर देते ना, तो उसमें कई तरह का चारा कुट्टी होता था, सबका गंद एक दूसरे में मिक्स हो जाता है, उसको पता ही नहीं चला, वो बीच में छोटा सा पत्ता खा गई। आदमी बड़ी चीज़ है महाराज, जानवर से बड़ी चीज़ है ही वो, हैं, वो पत्ता बाद में पकड़ में आ गया, वो अलग कहानी, उस पर अलग बात कर लेंगे अपन। तो ये अगर समझ में आ गया तो इन सभी घटनाओं में चलते समय कोई बीमारी हो गया हम घबरा जाते हैं, अब तो पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, यार ठीक होने का प्रावधान है, ठीक होने के प्रावधान पे काम करेंगे, ठीक हो गई होगा, शरीर में जो व्याधि उस पर भी काम करेंगे, ठीक होगा, मन में व्याधि मन का काम करेंगे, दोनों काम करेंगे, क्यों नहीं ठीक होगा, है ना, हो गया होगा, उसमें आशा ही रखेंगे ना, निराशा क्यों आ जाएगी, क्योंकि शरीर तो इंतजार ही कर रहा है ठीक होने के लिए, और मानव भी इंतजार ही कर रहा है ठीक होने के लिए, दोनों कर रहे हैं, कोई आए तो सही ठीक करने वाला, तो यदि ठीक करने वाला हम बन जाते हैं तो दोनों की संभावना बनती है। इस विधि से अब संभावना शुरू हो जाती है, भाई हर जगह कहाँ विरोध है इसमें, ठीक है ना। इसी बीच में कोई निपट लिया तो भी नहीं कि नुकसान हो गया, कहाँ चला गया वो बच्चा बन के आने, उसी के लिए तो काम ही कर रहे हैं, जो उनको हम ठीक नहीं कर पा रहे निपटते जा रहे हैं, उनके लिए तो अपन काम कर रहे हैं, पूरा एजेंडा तो वही लोग हैं, तो क्या दिक्कत हो गया इसमें, वही ना, आप फिर कैटेगरी के अपने लोग ही पहचानना है आपको। अरे महाराज वही अपना पराया से नहीं चलेगा ना, प्रकृति में अपना पराया नहीं है, नहीं तो आप है ना लॉकेट लगा के किसी को मरने दफनाते ताकि लॉकेट लेके पैदा हो, फोटो दिखाए माँ बाप के उसमें, नहीं ये हमारी कल्पना तो यही कि ऐसा करें, करते भी टोटके बहुत सारे, जाने वाले भी निशान लगा दो वो लगा दो तो हमको वापस मिलेगा, और हर आदमी कोने को निशान रहते ही है बॉडी में, ठीक है ना, ये बात समझ में आई। इस प्रकार से अभी कितना कैटेगरी हमारे अंदर बना हुआ आप जांच के देखना, अच्छे से बैठ के देखना कि आपने कितनी कैटेगरी बना रखी है, ये सिंधी आदमी ये क्या समझेगा यार, ये ब्राह्मण आदमी हजारों साल शोषण कर रहे हैं क्या समझेगा, ये ठाकुर आदमी इनको कोई समझ में आ रहा ठस बुद्धि, ठीक, ये बनिया ये पैसे का लालच कब छोड़ेगा, ये महिलाओं की अकल होती कि नहीं होती, चोटी में होती घुटने में होती पता नहीं चला, ये बच्चे बिगड़ गए इनका क्या होगा, है ना, अभी आज के जमाने तो बच्चे सब बिगड़ गए, ये इसका ये हो गया उसका वो हो गया, एक भी आदमी नहीं मिलेगा आपको, ये गांव के आदमी सुधरेंगे, अरे कहाँ सुधरेंगे, शहर का आदमी नहीं, हर जो पहला आदमी आता है आपको लगता है ये सुधरेगा नहीं, जब कोई एक आदमी बोलता है मैं बस सुधरना चाहता हूँ तो बाकी लोग मन मन में हंसते बेटा सुधर के देखा हमारे जैसा हाल हो जाए तेरा, किसी को भरोसा नहीं रहता उसकी बात में। एक बात बड़ी अद्भुत लग रही है मुझे कि आप हमें तो जजमेंट करना सिखा रहे हो कि जागृत मानव को जजमेंट करो, अब खुद आपका जो एटीट्यूड है, जो बात कर रहे हो आप, एकदम नॉन जजमेंटल, आप किसी को ना जज करते हो और हर रूप में स्वीकार करते हो, ये कुछ मतलब जो व्यक्ति भ्रमित है वो जज करने का अधिकार है उसे। भैया नहीं दो तो फिर करेगा नहीं ना, वो तो उसको चश्मा तो पहना रहे ना, कहने के कह रहे हैं कि आप जज करो, चश्मा तो यहीं से दे रहे हैं आपको। समझो, चश्मा भी हम दे रहे हैं, दृष्टि भी हम दे रहे हैं, दृश्य भी हम ही दे रहे हैं। ये तो बड़ा षड्यंत्र है भैया। और उसको बता भी रहे खुले मन से कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हिडन कुछ भी नहीं है। कैसे देखना चाहिए है ना, कैसे ढूंढना चाहिए, वो सब आपको बता रहे हैं। ठीक, आप ढूंढ ही लोगे, क्योंकि आपकी सहमति चाहिए उसमें, और आपकी सहमति आएगी आपके अंदर जो भाषाभास है उससे आप मिला के देखते हो, तो आप बोलते हो ओके ओके ओके, तो फाइनली ये होता है। तो सारे अध्ययन का मतलब जागृत मानव का अध्ययन होता है, और अगर जागृत मानव नहीं मिलेगा तो कोई अध्ययन अध्ययन हो नहीं सकता है। किताबों में आप उलझते रहना, शब्दों में उलझते रहो, शब्दों का कोई अर्थ होता नहीं, अर्थ हमारे मानव में होता है, प्रकृति में होता है, अस्तित्व में होता है ना, हम उसको अर्थ संगत, हमारे में अर्थ संगतता आती है, मानव को छोड़ के कोई अर्थ संगतता तो थोड़ी होती है। मानव को अगर हम कंसिडर नहीं करें, अपनी समझ को कंसिडर ना करें, तो ये धरती को देखें तो क्या है इसमें, कुछ कीड़े रेंग रहे हैं, उसमें से मानव भी एक कीड़ा है, कहीं पैदा होता है, जैसे नाली में कोई कीड़ा पैदा होता है, रेंगता रुंगता खाता पीता मर जाता है, ठीक है, वैसे आदमी रेंगता रुंगता मर जाता है, क्या है आदमी। लेकिन अगर वो दृष्टि आ जाए, मानवीय दृष्टि, तो देखो तो कितना भव्य दिखता है, कितना सारा चीज हो रहा दिखता है, क्या ब्यूटी दिखने लगती है उसकी, है ना। तो विज्ञान तो उसको कुछ मानता ही नहीं है, विज्ञान तो मानता है जैसे सब कीड़े वैसे हम, ये भी कीड़ा, और अध्यात्म पहले से कीड़ा मानता है इसको। तो हमको स्वीकार है दोनों कीड़े, कि दोनों हमको कीड़ा ही मानते हैं। आप बताइए, आदमी को, आदमी के औकात में लेके आ पाए, चश्मा दिया ऐसा जिससे कि आप अपने में सम्मानपूर्वक जियो, आप तो सम्मानपूर्वक जीना चाहते हो, दोनों दोनों विचार को सिर पर लेके बैठे हो तो बहुत महान विचार है, और वो आपको कीड़ा बोलते हैं, फिर भी हम रखते संभाल के उनको, फिर भी हम सम्मानपूर्वक जीना चाहते हैं। तो सम्मानपूर्वक जीने की चाहत या तो झूठी है, या तो ये विचार झूठे हैं, है ना, ये समझना पड़ेगा। यदि सम्मानपूर्वक जीने की चाहत हर मानव में है, हर बालक में पैदा होने वाले से, आप अपमान करके देखिए, बिल्कुल स्वीकार नहीं होता है। सम्मानपूर्वक जीने की योग्यता नहीं है, लेकिन सम्मानपूर्वक जीने की अपेक्षा है। अगर ये हमको समझ में आ जाए तो ये पता चल सकता है, एक छोटा सा बात पता चलेगा, वास्तविकता का अध्ययन होगा तो बड़े से बड़े तमाम जो दर्शन बैठे हुए हैं, जो आपको भ्रमित कर रहे हैं, आप उसको ठीक ठीक मूल्यांकित कर पाओगे, समीक्षित कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। नहीं तो हमको लगता रहेगा तो बड़ी अच्छी बातें लिखी हुई है। एक भी दर्शन इसके पहले ऐसा नहीं आया जो ये कह सके कि मानव में तमाम संभावना है, मतलब मानव ऊंचा है किससे, ये जो भ्रमित परंपरा है, ये परंपरा सड़ी गली है, मानव तो इसके ऊपर की चीज है। ये पहला एक व्यक्ति, पहला एक दर्शन है जो हमको ये बता रहे हैं कि मानव जो है वो 51% से अधिक अच्छा है, और परंपराएं जिसमें वो पैदा हो रहा है, जो संविधान जिसमें पैदा हो रहा है, जो बिलीफ है, जो शिक्षा है, जो व्यवस्था है, ये सब में कहीं ना कहीं बहुत सड़ापन झार झा रहे हैं, ये इनमें कोई सार नहीं है। तो मानव इसमें बड़ी चीज़ है, उसमें उस पर विश्वास किया जा सकता है। परंपरा उसको विश्वास से दूर ले जा रही है, मानव लेकिन फिर भी विश्वास करने लायक हो सकता है। कम से कम उसके चाहना पे तो विश्वास आप कर ही सकते हो, करने पे विश्वास होना है, वो भी चाहता है कि वो भी विश्वासपूर्वक जिए, समझने की ज़रूरत है। ये समझ को हम योग, हम अपने में समझ संपन्न हो सकें, व्यवहार में निर्वरोध हों, तो उसके समझ पर हम काम कर पाएँ, है ना, ऐसे जगह जा पहुँच जाएँ, इसका नाम है व्यवहार में प्रमाणित होना, सफल होना। ये बात समझ में आई? ये ठीक से बैठा कि नहीं बैठा शिफाली? ठीक से बैठ रहा है? इसको बिल्कुल इस प्रकार से व्यवस्थित बिठाना चाहिए, तो सदा सदा के लिए काम हो गया, हमारे अंदर सदा सदा के लिए दृष्टिकोण को खड़ा करिए, है ना। और दूसरा एक और दृष्टिकोण, इतनी बात तो कही दी, दूसरा ये कहा कि हर अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से बेहतर है, तो वो भी तनाव खत्म हो गया। अभी ये स्नेहा ने एक दिन बड़ी अच्छी बात कही कि देखो ये तो हमारा तनाव ही खत्म हो गया, पहले हमको लगता था कि हम कितना भी कर लें अगली पीढ़ी तो हमसे बेहतर ही करेगी, तो हमारे किए का क्या मतलब है यार। फिर इनको लगा एक जगह जाके कि नहीं ये तो हमारे को रिलैक्स हो गया, हम अब हम पे कोई अच्छा करने का दबाव थोड़ी, हमसे तो बेहतर ही करेंगे ये, तो अगली पीढ़ी के प्रति कितनी ज़्यादा संभावना हो गई। तब हमारे में दबाव कम होने के बाद हम निश्चित रूप से अच्छा ही करने वाले हैं। तो कोई दबाव नहीं तो बेहतर काम, ठीक। और जितना हम करेंगे उससे ज़्यादा ज़्यादा संभावना उनके साथ है ही। जैसे अभी देखेंगे ये 20 साल 22 साल 25 साल के लोग बैठ के इस बात को सुन पा रहे हैं, जिसमें कि हमारे को तो उस उम्र में ये पल्ले ही नहीं पड़ रहा था ना, मतलब इधर से उधर निकल जा रहा था, ठीक। उससे बेहतर जगह में और पल्ले पड़ के भी हमने क्या काम किया भाई, एक शेयरिंग करना चाहता हूँ। हाँ जी, वो आपने जो बोला ना कि आदमी को कीड़ा समझते हैं, ये तो प्रैक्टिकली ऐसा तो होता ही है भौतिकवाद में या आदर्शवाद में प्रैक्टिकली, लेकिन थियोरिटिकली जो है, जो वेद का जो तात्पर्य है चार वेदों का, वो है जीव और ब्रह्म का एकत्वम, यूनिटी जो है जीव ही ब्रह्म है, ऐसा थ्योरी। और लेकिन उसके लिए दिक्कत यह है कि योग्यता चाहिए वो समझने के लिए, वहीं पर दिक्कत है। लेकिन ऐसा तत्व है जैसे अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, ऐसे करके एकत्वम है, लेकिन उसको प्रैक्टिस करने के लिए योग्यता चाहिए, ऐसा कुछ है। तो आपका विचार क्या है इसमें? बात ऐसे ही पूछना चाहिए, ठीक तरीका। देखिए, एक तरफ तो कहा कि जीव ब्रह्म, फिर एक तरफ अन्नम ब्रह्मम भी कहा, फिर जीव जो काम करता है वो चार विषय, तो फिर वो चार विषय भी ब्रह्म हो गया। जीव जो काम करता है वही मानव काम करेगा, है ना। अब क्या हो गया कि, और एक तरफ ये भी कहा गया कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, और जीव जंतु जो है वो जगत है और अन्न भी जगत है, है ना। इस प्रकार से जो थ्योरी आ रही है उसमें से प्रैक्टिकल कुछ निकल के नहीं आएगा, क्योंकि उसमें खुद में ही वो थ्योरी अपने आप में कंप्लीट नहीं है, है ना। जबकि मैं कोई बहुत वेद वेदांत पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन जितना हमने सुन रखा उसके आधार पर ये समझ में आता है कि मोटी मोटी बात, मानव को एक तो जीव की कैटेगरी में रखा गया, और जीव जैसा जब मानव आचरण करता है तो वो मानव को स्वीकार नहीं होता है, ठीक। तो ब्रह्म जैसा आचरण करना चाहिए। अभी यहाँ पहुँचते हैं, तो ब्रह्म क्या है? तो ब्रह्म तो निराकार है, है ना। अब निराकार से एक साकार चीज का कोई आचरण की कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं है। फिर जो कुछ भी प्रकृति है, तो प्रकृति तो मिथ्या है, अब ये भी है। तो कोई एक चीज़ हम पढ़ते हैं तो ठीक लगती है, लेकिन वो जब समग्रता में कहीं जुड़ती ही नहीं है तो उससे कोई निष्कर्ष ऐसा नहीं बन पाता। हम कन्फ्यूजन को निष्कर्ष बोलें ऐसा होता नहीं है, वो कन्फ्यूजन ही रहता है। इसीलिए मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन। आप वेद पढ़ो, वेदांत पढ़ो, उसकी मीमांसा पढ़ो, फिर उसके बाद पता लगता है भाष्य पढ़ो, इतना पढ़ पढ़ के आखिरी में आपको कन्फ्यूज होना है। ठीक इसी प्रकार से विज्ञान को ले लो, जितना आप पढ़ते जाओ उसमें और थ्योरी और थ्योरी और थ्योरी आते आते आते आते अपन इस जगह पहुंच जाते हैं, वहां पर भी कन्फ्यूजन पहुंचते हैं। तो हम सब किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं या नहीं चाहते? हाँ, वो तो चाहते हैं। और निष्कर्ष अगर वास्तविकता के अनुकूल होंगे तो व्यवहार में घटित होगा। व्यवहार एक उसका फलक्रम पॉइंट है, इसको पहले अपने में बिठाइए, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए मैंने कहा दिन भर चर्चा करते हैं इसमें, कि व्यवहार एक फलक्रम पॉइंट है कि हम सुखी होना चाहते हैं। तो व्यवहार पूर्वक सुखी होने का मतलब ये हुआ कि कोई भी विचार से यदि हमारे में जो निष्कर्ष बनता है उसमें अगर मानव को देखकर हमारे में विरोध आता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हम ये तो व्यवहार को अब धुरी बनाने की जरूरत है। फलक्रम मतलब अब उसको तोलने की जरूरत है, वहां से सारी चीज़ों को सही गलत के रूप में पहचानेंगे। क्योंकि देखो ये तो भ्रमित मानव को भी समझ में आ रहा है कि मानव के पैदा होने में तो पूरी प्रकृति का सहयोग है, मानव के पैदा होने में मानव का भी सहयोग है, मानव की शिक्षा होने के बाद मानव के विरोधी मानव खड़ा हो गया तो हम तो असफल हो गए। आज तमाम असफलता क्या है? हम जिनके साथ जिनके घर में पैदा हुए उनके प्रति विरोध, जो हमसे पैदा हुए उनका हमारे प्रति विरोध, तो फिर हम हमारी असफलता क्या है? तो अभी तक क्या हो गया कि व्यवहार को ज्ञान और व्यवहार को जोड़ा ही नहीं जा सका, दोनों लूप ऐसे खुले रह गए। तब क्या होगा, दोनों के लिए अलग अलग मैनेजमेंट ले आए अपन, व्यवहार के लिए ये करना है और ज्ञान के लिए ये करना है, और इनमें कोई तारतम्य नहीं है। जब यदि ऐसा कुछ नहीं होता है तो आदमी क्या करता है, सर्कस करता है। इसको हम बोलते हैं सर्कस, ज्ञान के लिए ये करना है और व्यवहार के लिए ये करना है ना। अब सर्कस होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, टांग फटती जा रही। हाँ ये तो है, शंकराचार्य ने भी ऐसा कुछ बोला है, ऐसे भावाद्वैतम सदा कुरियात क्रिया द्वैतम न करी चीज। हाँ अद्वैतम त्रिशुकालेशु नाद्वैतम गुरुणासा। ओ अब बताओ मीनिंग बताओ, सब लोग डर जाएंगे। तो भाव में भाव में तुम दड़ांग में डर जाते लोग। हाँ जी भाव में अद्वैत रहना चाहिए, लेकिन क्रिया में अद्वैत संभव नहीं है। बिल्कुल, ये प्रोक्लेमेशन है, प्रोक्लेमेशन तो द्वैत भाव का आरोप करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा क्योंकि अब काल में जैसे अब यही सब मीमांसा बनेंगी बाद में, पोस्ट थॉट उसको अपन रिपेयर करेंगे। जैसे मान लीजिए दर्शन में हमको समझ में नहीं आ गया तो कुछ अच्छा लगा, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, अभी हम भी करते हैं बीइंग, हम तो प्रबोध हो गए भी गलती हम कर जाते हैं कि बात तो ये हो गई लेकिन हम कुछ जी कुछ हो रहे हैं नहीं जी पा रहे हम, तो इंस्टेड ऑफ कि हमको जीना चाहिए उस पर हमारा ध्यान नहीं गया तो हम क्या करते हैं बीच में एक प्रेजेंटेशन लगा देते हैं, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट का नाम है प्रेजेंटेशन। आजकल अंग्रेजी में प्रेजेंटेशन हो गया, वहाँ कोई मंत्र आ गया। तो ज्ञानी व्यक्ति का आचरण मत देखो, पहला मुद्दा, ज्ञानी व्यक्ति की भाषा सुनो, प्रश्न करो और उत्तर लेकर अपने घर जाओ, उसका मतलब ये है। क्योंकि ज्ञानी आदमी को आप जिस प्रकार से आप व्यापक को मतलब ईश्वर को नहीं समझ पाए, उस प्रकार से ज्ञानी आदमी को आप समझ नहीं पाओगे। आप अपने काम का प्रश्न करो और जो उत्तर मिलेगा वो लेके घर जाओ। ज्ञानी आदमी का आचरण देखोगे तो तुम्हारी नाश हो जाएगा तुम्हारा, यही कहा गया है। बोलो कहा गया नहीं कहा गया? अद्वैत का अनुभव संभव लेकिन व्यवहार संभव नहीं, व्यवहार संभव है, संभव नहीं है एकदम, शंकराचार्य ने भी बोल दिया, सबने बोल दिया भाई। अब अनुभव है, अनुभव है, अनुभव तो कुछ भी हो सकता है, मैं भैंस का अनुभव हो सकता है मेरे को, वो सारा अनुभव के बाद उसका प्रमाण व्यवहार में है कि अब सीधी सच्ची आंख से दिख रहा है कि अस्तित्व में विरोध नहीं है। ये सूरज चंद्रमा धरती विरोध कर रही है हमारे सामने, छोटे सी जिंदगी में 25 साल में 20 साल में 40 साल में 50 साल में हमको अपनी जिम्मेदारी पर दिखने लगता है कि यार मैं 50 साल से पैदा हो गया हूँ और कोई विरोध करने नहीं आ रहा यहाँ से वहाँ तक, है ना। अगर कहीं विरोध है तो केवल और केवल मानव में, ये तो हमको सामान्य ज्ञान से दिखता है तो हमको ये समझ में आता ही है कि अस्तित्व में तो कोई विरोध है नहीं। अब हमारे अंदर विरोधी मानसिकता के आगे क्योंकि डिटेलिंग ठीक से नहीं हुई है, मानव को हमने बहुत सारे खंड में बना कर रखा है, इसीलिए अखंड समाज की बात अपन कर रहे हैं। ये खंड कैसे बन गए हैं इनको ठीक से समझना और मानव क्या है इसको ठीक से समझने का काम होता है। तो सारे ज्ञान का मतलब है व्यवहार। बाबा जी को सहस्तित्व में अनुभव हो गया, तमाम ये हो गया, समाधि हो गया, जो भी हो गया ना उसके बाद अनुभव हो गया, उसके बाद बता रहे हैं ज्ञान का मतलब बेटा व्यवहार में प्रमाणित होना है, खत्म कहानी। ज्ञान और ये व्यवहार दोनों एक जगह मिल गया, ज्ञान बराबर व्यवहार। तो आता इतने दिन से जो उबाले आ रहे थे, इतना परेशान, इतना वाद विवाद, आप देखो अध्यात्म में कितना वाद विवाद, बहुत सारा सेक्ट भरा पड़ा है भैया, भरा पड़ा है, जितना विज्ञान में नहीं है उसका कई गुना ज्यादा भरा पड़ा है इसमें। आराम से दबाइए। हेलो भैया, जैन परंपरा में ऐसे बहुत उदाहरण हैं जहां बिल्कुल विरोध नहीं है, मतलब कोई आपके साथ कुछ भी करे, मारे पीटे और मतलब बहुत, मतलब जो भी उसकी परंपरा में फॉलो कर रहे हैं, और प्रकृति के साथ भी नहीं, मतलब जंगल में तपस्या कर रहे हैं आप, जंगली जानवर भी हैं उनके साथ, अगर आपकी स्थिति के अनुसार है, अगर आपकी स्थिति के अनुसार है तो जानवर पास बैठे हैं आपके, और स्थिति अगर अनुकूल नहीं है तो जानवर अगर आपको आके खा भी रहे हैं उसका भी विरोध नहीं है, मतलब ये। और वहाँ ये मानते हैं कि हर मानव जो है परमात्मा बन सकता है, उसकी बनने की सामर्थ्य उसके अंदर है, मतलब जैन परम में ये बात तो क्योंकि बचपन से हमने पढ़ा है समझा है ये सब बातें हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो ये बड़ी परंपरा है, ऐसा नहीं कि 24 तीर्थंकरों की परंपरा है आदिनाथ, देखो बिल्कुल ठीक बात है, और सबसे लेटेस्ट वर्धमान महावीर हैं। भाई हमको किसी से कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मैं नहीं कह रहा आपको दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं अभी 2 मिनट में कह देते हैं, 2 मिनट में तार कह दे जैन साहब कह दे। तो हम मान लेते हैं कि जैन परंपरा में ये सब कहा गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कहा ही गया होगा नहीं तो काय को सुनते लोग, किया क्या गया वो देख लेते हैं क्या क्या हुआ। अभी हिंदुस्तान में जो सबसे अधिक धन है वो संग्रह यदि कहीं है तो जैन परिवार में। तो भाई ज्ञान का व्यवहार में क्या प्रमाण आया? संग्रह। हेलो, ज्ञान का जो व्यवहार में प्रमाण आया संग्रह है ना। अभी और अगर और ऑपरेशन करना हो तो उसका और आगे भी कर सकते हैं। सबसे ज्यादा अभी संग्रह का कार्यक्रम जैनी के परिवारों में तो था ही था, है ना। अभी धीरे धीरे जो जैनी धर्मस्थलियां जितनी हैं अभी वो बिना कहा एक युद्ध चल रहा है जैनी जैनी धर्म से। भैया अब क्या हुआ, जैसे तीर्थंकर हुए, अब जितना गैप बढ़ता जा रहा है तो ये विकृतियां समय के साथ आ रही है। तो वो तो हो गया ना, पहले आप देखोगे अब इस समय तो आई एग्री विद यू, खत्म होगी बात, अब छोड़ो छाड़ो बात है ना। तो कोई अच्छे लोग रहे होंगे, हमको कोई मना ही नहीं है, व्यक्ति विधि से कोई अच्छे नहीं रहे होंगे, इसकी अपन ने कभी बात ही नहीं करी। अपन तो हमेशा मान के चल रहे हैं कि अस्तित्व में रहते ही हैं, परंपरा नहीं बन पाई इतना कह रहे हैं। तो जैनिज्म जो भी जितना अच्छी बात करे उसका व्यवहार में प्रमाण क्या? तो व्यवहार में इज्म जैनिज्म के नाम पर जो कुछ भी हुआ सर्वाधिक संग्रह, और ये संग्रह देखो थोड़ा सा आप धीरे से सुन लेना, आपने जो उदाहरण दिया वो पूरा त्याग का उदाहरण दिया है। ठीक, अपने शरीर को भी खाता देख रहे जानवर को, त्याग है, और इसका जो लिविंग मॉडल आ रहा है वो संग्रह है। तो समाज में ये जो त्याग का मॉडल है, देखो समाज में जब भी त्याग की बात करोगे उससे संग्रह ही पैदा होता है, क्योंकि उससे भय होता है। तो त्याग का मॉडल आया तो उससे भय पैदा हुआ, त्यागियों के प्रति आस्था बढ़ी, लेकिन त्याग से भय पैदा होता है, यार ये तो बड़ा कठिन काम है, छोड़ना नहीं, पकड़ रखना नोट है ना। तो त्यागियों के प्रति आस्था बढ़ती चली जाती है, समाज में संग्रह की प्रवृत्ति बढ़ती चली जाती है, एक समय तक ये होता है, तीर्थंकर चले गए वाले कहीं नहीं आते, वो रहते अस्तित्व में ही। तो त्याग से समाज में एक तो त्यागियों के प्रति सम्मान और भय दोनों बढ़ता है, तो भय बढ़ने से संग्रह, ये सिद्धांत हुआ, ये समाज की स्थिति हुई। लेकिन समाज पीछे थोड़ी छोड़ता है, फिर यही संग्रह जो समाज है ना लाके वापस त्यागियों के चरण में डालता है, तो ये सारे त्यागी फिर सब संग्रह ही हो जाते हैं। इस विधि से आज देखोगे पूरे देश में सर्वाधिक यदि कहीं 5 स्टार कोई फैसिलिटी उपलब्ध है तो जैनियों के यहाँ पर, जो भी इनके चाहे धर्मशाला हो चाहे भोजनशाला हो चाहे इनके गौशाला हो, उसमें है ना आप देखेंगे कि अब इनके जो भी साधु संन्यासी बने वो कपड़ा ना पहने लेकिन वो रहेंगे 5 स्टार में, अब है ना बिछाएंगे नहीं कुछ, क्योंकि अब वो छोड़ेंगे नहीं पब्लिक, अब वो चाहे भी वो कुछ भी कर ले हुए है ना। तो अब सारे सब लोग मिलकर सारा जो भय अपना निकालेंगे, त्यागी अर्पण करेंगे, और लगता है ऐसा कि तो बढ़िया काम चल रहा है, लेकिन जिसके पास जो होगा देगा। तो त्यागी से प्रेरणा पाकर भयभीत हुए, त्यागी का सम्मान किए, जल्दी घर भागे, अपने काम पे लगे और पैसा कमाए, संग्रह कर लिए, संग्रह शोषण विधि से हुआ, पुनः त्यागी की चरण में समर्पण करते हैं, है ना। अभी तो वो कलश चढ़ाने के 1,51,000, इसके नाम करने के 2,00,000, मैं पुराना है, मेरा कैसेट पुराना है ना, मैं जाके उसका अध्ययन करना बंद कर दिया, मैं सोचा कि जो पुराना डेटा से अपना काम चल रहा है। और मजे की बात, दिन भर बैठ के दुकान में इतना इस प्रकार से जितने प्रकार से शोषण हो सकता है, नौकरों का, व्यापारियों का, टैक्स का, वो सब करते हैं, और एक तमन्ना कि इस साल तो मेरे नाम से कलश चढ़ेगा और ये जो भी अमाउंट दूंगा, और मतलब इतना इतना तारीफ करेंगे, और ऑफिस में आके बैठ के तारीफ करते रहेंगे, नहीं ये ठंडी कम नहीं हो सकती, चल हट, है ना। तो अब ये दोनों वे पे काम चलता रहता है। तो कुल मिलाकर ये निकल गया, गलती निकालने की बात नहीं, सभी जगह देखेंगे परंपरा नहीं बन पाएगा, मतलब ही कि जो मॉडल दिया गया है वो मॉडल मानव को स्वीकार नहीं है, उससे भय बढ़ता है। और आदमी अपने से देखते हैं, यार मेरे से रोटी नहीं छूट रही है, तो सब छोड़ के बेटा कपड़ा लता तक, तो आदमी उसको तो सम्मान नहीं करता है, वो मानता है कि यार बात तो ठीक है, मेरे में अयोग्यता है। इस प्रकार से धीरे धीरे जितना अयोग्य होता जाता है, जितना विश्वास कम होता जाता है, उतना ही भयभीत होता है, उतना ही संग्रह की ओर दौड़ता है। जैसे जैसे विश्वास बढ़ेगा वैसे वैसे संग्रह खत्म हो जाता है। इस विधि से ये विचार ही जो है अधूरा है, वो लोग महान रहे होंगे कोई मना ही नहीं है, त्यागी इसीलिए देते हैं कि प्रेरणा उनसे ही ना, हाँ ग्रेटिट्यूड है उनसे। अब ये लूप कैसे काम करता है, हम देखो ना, जैसे मैंने कहा कि गरीबों की प्रेरणा अमीर लोग हैं, और अमीरों की प्रेरणा कौन है, वो गरीब लोग प्रेरणा है उसकी, अमीरों की प्रेरणा गरीब। तो क्या होगा, अब अमीर को तो अपने गरीब को ग्रेटिट्यूड में देना पड़ेगा ना, कुछ शॉल कंबल ये वो सब देता है ग्रेटिट्यूड में, उससे प्रेरणा पाया, अपने बच्चों को बताता है कि देख अगर नहीं काम करेगा तो ऐसा हो जाएगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, ये सोनी यहाँ बैठी हुई है ना, इसके सामने की बात है, यहाँ पर 3-4 साल पहले की बात, सनवन तो भूल गया मैं, एक अखबार वाले आए, कुछ उन्होंने एक स्टोरी बना के छाप दिया यहाँ के बारे में, कुछ बना देते हैं, हम तो उनको स्टोरी देते नहीं, वो तो हमेशा बोलते सर लिख के दे दो क्या छापना है, मैं बोला तू अध्ययन कर और बना जे तेरे समझ में आता, और वो जो बनाते हैं वो तो मैं पढ़ता भी नहीं हूँ, क्या पढ़ना हमको तो पता ही ना हम क्या कर रहे हैं, पेपर वाला क्या पता चले। तो एक अखबार वाले ने डीबी स्टार में छाप दिया इतना बड़ा स्टोरी आधे पन्ने का, हो गया भैया। अब उस अखबार को लेकर अभी पीछे भी किसी ने छाप दिया, 3-4 महीने पहले, 2 महीने पहले, कब छपा था, 2 महीने पहले, तो लोग उस अखबार को फोल्ड करके ऐसे रख लेके आते हैं देखने के लिए यहाँ पे, जैसे चिड़ियाघर देखने जाते हैं ना वैसे देखने आते हैं। एक इंटरेस्टिंग घटना, बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक न्यूरोसर्जन अपने ऐसे न्यूरोसर्जन ऐसे 2 बच्चे को लेके आए। मैं वहाँ से उतरा तो मेरे को मिले, है ना, जैन साहब कुछ थे, पता नहीं जैन ही थे वो भी, तो ये देखो ये हंस रहे हैं, कुछ अच्छा काम हो रहा है, माना जाती है सुख हो गया अब। तो वो उसमें क्या हुआ कि मैं अचानक पूछ लिया कि मैंने कहा आप क्यों आ गए सर्जन साहब, है ना, सर्जन बड़े नामी गिरामी और 2 बच्चे लेके आए। नहीं नहीं सर, वो बच्चों को दिखाना चाहिए सब बातें। तो हम उनको घुमाए, है ना, ऐसे सब घुमा रहे थे, उस समय टूटा फूटा था ये, काफ़ी जगह इसमें टूटी फूटी थी, है ना, शक्कर मिल रखा था, हम रिपेयर ही नहीं कर पा रहे थे हम। तो जिसमें अभी विनिमय केंद्र हिमांशु भैया की दुकान लग रही थी, वो एकदम ऐसा भंगार सा कमरा, उसमें हम लोग क्या, संडे की बात है, तो मैं ये है ना शिखर पलक सोनी और नयन दीदी और ऐसे 4-5 लोग मिलके, हमारा काम संडे के दिन वहाँ से आना, और क्या करते थे कि ये लोग आते शायद, हम तो उस समय रहने लगे थे, तो संडे को हम क्या करते थे, गाय के ना जो सुबह जितना बांटा बनाना है शाम को जितना बनाना है तो उसके एक नपती करके एवरी 7 दिन के लिए 14 पैकेट हम बना देते थे। तो इन लोगों की ड्यूटी लगी थी कि आओ मिलाओ उसको, है ना, 7 दिन का 14 दिन का, तो सब तरह का आटा वाटा सब मिला मिलू के, छोटा सा कमरा, उसमें वेंटिलेशन भी नहीं है, उसमें फावड़ा वावड़ा चला रहे हैं, और चलाने के बाद जो है वो यानी पूरे सफ़ेद झकोरे ऐसे, है ना, पैकेट बना रहे। तो हम घूमते से निकले, जब मैं इधर से गुजरा मैंने वापस रिवर्स मारा, मैंने कहा देखो ये बच्चे देखो ये फलाना, ये इंजीनियरिंग कर रही थी, मैंने कहा इंजीनियरिंग कर रही है, ये ऐसे सब इनको इंट्रोडक्शन कराया, हो गई बात। उसके बाद हम लोग यहाँ खड़े हो गए, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि वो वापस अपने दोनों बच्चों को लेके आए इनको दिखाने के लिए, और वो पता नहीं क्या बोले, हमको तो पता नहीं चला, चले गए। जब वो चले गए तो ये हमको मिले थे सब नाराज, पापा ये नहीं चलेगा। क्यों, क्या हो गया, क्या नहीं चलेगा, ये कोई तरीका है क्या, लोग देखने आते हो कार्टून जैसे हमको दिखाते रहते आप, है ना। तो हमने कहा हुआ क्या, तो वो डॉक्टर साहब ने क्या किया, वो इनको आप दोनों बच्चों को जब इधर वापस लाए दिखाने के लिए, तो उनको बोले देखो यदि तुम पढ़ाई ठीक से नहीं करोगे तुम्हारा हाल भी ऐसा हो जाएगा। जबकि जब वो आए थे तो मैंने उनसे पूछा आप क्यों आए, मैंने पूछा था ना आपको, आपके लिए क्या है यहाँ पे, अरे सर मेहनत करना चाहिए सर, बच्चों को दिखाने लाए मेहनत करना चाहिए। दोबारा लौट के कभी नहीं आए। तो प्रेरणा वहीं से है। तो भाई जब भी त्याग की बात आएगी अपने आप ही संग्रह की ओर प्रेरित होते हैं, अपने आप ही। हमको पता ही नहीं चला कि त्याग की बात करने से लोगों में भय बढ़ता है, हमने एक भी चीज त्याग की बात नहीं करी। त्याग करने को कहां बोला, नहीं कहां लौटाना है सदुपयोग। अरे महाराज मैंने जो बोला नहीं आप मानो मत, मैंने तो बोला नहीं आपको त्याग करने को बोला किसी को, नहीं नहीं नहीं कुछ ना, ये भी नहीं कहा, हम उसी दृष्टिकोण से सुन रहे हैं महाराज, इसलिए उसको थोड़ा वहां भी अभी आएगा चैप्टर तो हो जाएगा वहां भी क्लियर, ऐसा नहीं करें भैया। ये बात समझ में आती है, हाँ जी। तो भय, त्याग की बात करोगे तो भय बढ़ेगा, है ना, और भय बढ़ेगा तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, ये फॉर्मूला है, त्याग से भय, भय से भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार से संग्रह, संग्रह से उसके बीच में सारी अमानवीयता, सारी अमानवीयता करेंगे हम। अब जाकर वो जो पूछ रहे हैं वापिस जाके देते क्यों हैं, तो एक तो ग्रेटिट्यूड के लिए देते हैं, दूसरा है ना क्लीन चिट लेके जाते हैं, क्लीन क्लियरेंस, 1 साल के लिए फुर्सत होगी, आप कुछ भी कमाओ, आपके पास जो बोझा होता रहता है एक्चुअली देखेंगे तो उसको पता रहता है कि वो ठीक काम नहीं कर रहा है, और उसका उसको प्रेशर बनता जाता है, पाप का फीलिंग आता है, उसको लगता है कि हमने ठीक नहीं किया है, तो उसको जब वहाँ 11 लाख दिया, 1 करोड़ 51 लाख दिया, जो भी दिया उसका, उसको एकदम रिलीफ होता है, आके 1 साल के लिए वापस लग जाओ, बिल्टी कट गई, जैसे सरकार को टैक्स जमा कर दिया, सरकार को टैक्स जमा कर दिया। अभी तो कई धर्म समुदाय में टैक्सेशन का सिस्टम है, परसेंट जमा कर दो आप, क्लीन चिट आपके खूब फॉर्म करो, एटीजी सर्टिफिकेट। हाँ हाँ एटीजी, सही भाई, एटीजी का छूट मिल गया आपको जी। कुछ पूछ रहे थे आप? मेरा एक प्रश्न है, जैसे आपने बताया कि ज्ञान का प्रमाण व्यवहार में होता है, तो व्यवहार तो ये अभी तक समझ में आ रहा है कि इतनी बड़ी चीज है कि इसके सामने कोई भी शास्त्र या ज्योतिष शास्त्र हो या वास्तु शास्त्र या फलाना ठार शास्त्र हो, कोई सब बोने साबित हो गए तो बिल्कुल, क्योंकि ये तो भ्रम की तरफ लेके जा रहे हैं जी। कि आपको ये गाइड कर रहे हैं, आपका ऐसा ये इस दशा में ये राहु है, इस तरह की गाइड करते हैं, जबकि व्यवहार तो इन सबसे बड़ी चीज साबित हो रही है कि जो चीज है आपका व्यवहार ही साबित हो रहा है। और दूसरी तरफ हम ये भी बोलते हैं, जैसे आपने भी एक बार बोला था कि ग्रहों का प्रभाव तो पड़ता ही हमारे ऊपर है, हमारे शरीर के ऊपर, ठीक। तो इन दो चीजों में कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे देखें? हाँ, कॉन्ट्राडिक्शन है नहीं, समझने की जरूरत है। ये कह रहे हैं कि सभी ग्रहों में, जैसे नवग्रह हैं, ये हमारा सोलर सिस्टम है, ये पूरे सोलर सिस्टम के कारण धरती में परमाणु में विकास घटित हुआ। ये नहीं कि धरती अपने में अकेले में आइसोलेशन में काम कर ली, है ना। तो सूर्य चंद्रमा ये सब मिला के मंगल, पहले ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, जितने भी तरह के नौ ग्रह हैं, उन सब के योगफल में उनके प्रभाव से ही धरती पर परमाणु में विकास नाम की घटना घटी। ऐसे विकास पूर्वक चलते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। इन सभी ग्रहों का इसमें सहयोग है, इनका प्रभाव नहीं है ऐसा नहीं है, तो इनके प्रभाव को हम स्वीकार कर सकते हैं, इतनी सी बात। ये हमारे विरोधी नहीं है, ये कह रहे हैं हम तो, उनका प्रभाव रहता ही है, उस प्रभाव को हम स्वीकार करते हैं। उस वो प्रभाव हमारे लिए विकास में सहायक हुआ है या विनाश में हुआ है, तो हमारे लिए सकारात्मक प्रभाव है। इस प्रकार से पूरे नवग्रह से अपना विरोध खत्म, शनि इधर जाए उधर जाए कहीं भी जाए अच्छे काम करेगा, और अभी भी चालू है। कौन सा आप अकेले यहाँ काम कर रहे हो, है ना। शनि इस ग्रह में घुस गया, उसमें से निकल गया, इधर देख रहा उधर उसकी टेढ़ी दृष्टि, उधर उसका ये क्या मतलब निकलता है इसका, ये टेढ़ी दृष्टि बाकी दृष्टि हमारी है सभी, मतलब ये सारे शास्त्र भ्रम भ्रम भैया भ्रम नहीं है, धंधा है, घर चलता लोगों का उनका, उनके बारे में सोचो, इनका घर चलता है, मतलब इसे खुलेआम मत करवाओ, है ना। तो धंधा उनका चलता है, चलने तो बेचारे का, ठीक है कि नहीं बात। कोई एक पूछा ये पत्थर पहनने से क्या होता है, काम करता है, मैंने कहा बिल्कुल काम करता है, लेकिन क्या काम करता है यार, बेचने वाले का घर चलता है, पहनने वाले को संतोष होता है, है ना, गुस्सा कम करने का पहन लिया तो उसको लगता है गुस्सा कम हो रहा है, ठीक, काम तो करते ही है, पहनो तो भी पत्थर काम करता है, नहीं पहनो तो भी काम करता है, पत्थर अपना काम नहीं करता यार, पत्थर अपना काम करता है कि नहीं करता है, पत्थर तो अपना काम कर ही रहा है, आप पहनो तो ठीक और नहीं पहनो तो भी करता है, नहीं। पानी को शुद्ध करेंगे, भोजन को शुद्ध करेंगे, अब ये क्या भोजन शुद्ध होता है ऐसा करने से, इसका मतलब ये हुआ कि भोजन उसके पहले काम नहीं करता था, इसका मतलब ये हुआ कि पानी और भोजन का आचरण निश्चित नहीं है, आपने यूँ तुम तड़ांग किया तो उसका आचरण बदल गया, है ना, मतलब आपके बोलने चालने से कुछ मन में ऐसा लाने से उसका प्रभाव बदल गया, अरे ऐसा कुछ नहीं था, उसका आचरण निश्चित है, अपना आचरण अनिश्चित है। हाँ हाँ हाँ माइक में बोलो, वो तो बोलोगे आप, मुझे पता ही है, पानी के बारे में रिसर्च क्या कहती है वो मत बताना, जापान में रिसर्च हुई है नोबेल प्राइज, भैया तो आचरण बदल रहा है ना अभी तो आप कह रहे थे ऐसे मंत्र पढ़ने से या कुछ शुभ शुभ विचार करने से उसका आचरण प्रमाणित हो रहा है कि बदल रहा है, अरे काम आ रहा है, अरे भैया इस पे तो रिसर्च हो, आप देख लो, रिसर्च के बारे में परिचय शिविर में बताया था, आप थे नहीं, फिर से बता दो रिसर्च वाला, नहीं भैया रिसर्च गलत भी होती है लेकिन वो तो बहुत फेमस, नहीं गलत नहीं होती है, नोबल प्राइज मिला है, हाँ वो नोबल प्राइज वाली रिसर्च बताते हैं आपको, एक एक सुन लो, अब केशव भाई का डिमांड पे ये जोक है, हम तो उसकी अपनी सेमिनार्स में वो दिखाते भी हैं, उसको दिखाते हैं, अपना भी धंधा चलता है धंधा, जिस दिन धंधा हट जाएगा उसमें से उस दिन आप देखिए आपकी ये प्रेजेंटेशन भी हट जाएंगे, नहीं धंधा नहीं करते साइंटिस्ट लोगों का काफी दबाव के हर साल आपको नए पेपर पब्लिश करना है, साल में एक नहीं तीन चार करने हैं, अगर आपको आईआईटी वाईटी में पढ़ाना है कितने करने जरूरी है भाई बताओ, ये बैठे आईआईटी वाले अनलिमिटेड हो गया, नहीं तीन चार तो फिर भी जरूरी है, दीदी पुराने नाम से गए, अभी नए तो दीदी कम से कम दो या तीन इंटरनेशनल पेपर जर्नल्स में पब्लिश होना जरूरी है आपके, है ना। और उसके बाद और आप अगर नॉर्मल असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर हो तो आपको उसके लिए भी कुछ नॉर्म्स हो गए कि इतना होना ही चाहिए, नहीं तो आपके प्रमोशन नहीं होगा, आगे सब दिक्कत होने वाली। हाँ, अब आदमी बेचारा परेशान क्या करे, पैसे के लिए रिसर्च करना कोई आसान काम है क्या? मन पैसे में लगा हुआ, रिसर्च करो, है ना, तो बड़ा परेशान क्या करे। बायो का स्टूडेंट है तो बोला सोचा मेंढक की कुछ चीज़ है उसी को पकड़ के ले आए, करेंगे रिसर्च। क्या करना, ऑब्जर्वेशन लगाओ, कैमरे वैमरे चारों तरफ से कैमरे लगा दिए, मेंढक लगा के छोड़ दिए, अब देख रहे करना क्या है इसमें, मतलब तो क्या रिसर्च करें। आदमी बड़ा परेशान, तो मेंढक फ्रस्ट्रेशन में आके मेंढक के सामने ऐसा के ताली बजाए, तो मेंढक एकदम धड़ से कूद गया, है ना, कूद गया तो सारे सेंसर लगे ट्वी रिकॉर्ड हो गया, क्या मेंढक का फ्लाइट क्या था वो, हाँ स्लो मोशन में पूरा क्या गया उसका मोशन किस प्रकार से टांग फैलाई, बड़ा जोरदार लगा देख के, तो मूवी जैसे लगा, कुछ अच्छा लगा। सारे डेटा वेटा हो गया, पैराबोलिक है हाइपरबोलिक है क्या है क्या नहीं है, है ना, उसे जी का मान क्या होता होगा, ये सब चालू हो गया, डेटा सब चल रहा है। अब दोबारा कुदाया, दोबारा कुदाया, अब आगे कुछ बड़े नहीं रिसर्च क्या करें, फ्रस्ट्रेशन, तो गुस्से में आके एक उसकी टांग काट दी मेंढक की। अब टांग काटने के बाद क्या हो गया कि अब क्या करें, टांग काटने के बाद अब क्या, तू देखते आप क्या करते हैं, तो आप फिर से उसके कान के बाद बजाया तो वो वापस उछल गया, है ना। तो तुरंत नोटिफिकेशन आ गया कि अब, है ना, एक टांग कटने के बाद जो है अब उसका फ्लाइट तो थोड़ा बदलेगा ना, अब ऐसे थोड़ी जाएगा जैसे पहले तुम सही साइड गया था, अब थोड़ा सा एक तरफ जर्क नहीं है तो थोड़ा, अब ये सारे अब ये सारे ऑब्जर्वेशन तो बिल्कुल सही नोट हो रहे हैं, एकदम कैमरे वैमरे लगे हैं उसमें थोड़ी गलत है, पूरा एक एक डेटा ले जा रहा है, एकदम कोई गलती नहीं होना चाहिए इसमें, रिसर्च पेपर पब्लिश होने वाला, तो एक पेपर इसमें पब्लिश हो गया, फिर क्या करें, तो दूसरी ओर काट दी, है ना। अब मैं अब उसका सब बदल गया भैया, रंग रोगन उसका फ्लाइट राइट ये वो सब बदल गया, तीसरा पेपर पब्लिश हो गया कि आप किस प्रकार से हुआ, फिर क्या करें। तो आखिरी समय ये हुआ कि तीसरी कांड जो टांग थी वो भी काट दी गई। तीसरी टांग काटने के बाद क्या, फिर ऐसे बजाया तो फिर वो उछलना उसका बंद हो गया, तो फिर अब बढ़िया पीएचडी अवार्ड हो गया। आखिरी पेपर पे क्या पेपर बना कि तीन टांग काटने के बाद जो मेंढक है ना बहरा हो जाता है। ये सारे रिसर्च का मतलब है, अब बहरा हो गया वो मेंढक, प्रमाण दिख रहा है उसका, कौन बोलता है प्रमाण नहीं, आप बताओ, आप ताली बजाओ ड्रम बजाओ ना कुछ भी बजाओ वो जंपिंग लगाता है, कान फूट गया उसका, समझ भी नहीं आ रहा उसको। सारी रिसर्च को इकट्ठी कर लो, एक बार ही काम करके देखो, सब इकट्ठी कर लो भी, तो ना तो कुछ खाने के लिए बचेगा आपके पास, और ना ही आप ऐसे कोई चीज छोड़ पाओगे जो नहीं खाओगे। ये रिसर्च का हाल है महाराज, उसमें कुछ आदमी को जब तक समाधान ही नहीं होगा तब तक सही रिसर्च क्या कर लेगा। प्रकृति में तीन अवस्थाएं, उनका आचरण निश्चित है, सारे ग्रह गोल का आचरण निश्चित है, मानव में ही अनिश्चितता बनी हुई है, विचार की स्पष्टता नहीं है तो अनिश्चित आचरण है। हम यूं कर लो यूं कर लो उसे कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता, हमारे मन में प्रभाव आ जाता है तो हमारे मन में हम तैयार हो जाते हैं प्रभावित होने के लिए, तो प्रभाव हो जाता है। हमारे मन में ये रहता है कि आज मंदिर नहीं गए हैं तो आज बुरा होने वाला है, तो वो डर से हम चलते हैं तो वो कोई गलती करते रहते हैं, और वो कुछ होता है तो सीधा उससे जोड़ देते हैं, ठीक। और हमारे मन में है कि आज तो पूरी ढंग से ध्यान मगन करके अपने पूजा करके आज गलती नहीं होगी, उसके बाद भी कुछ होता है तो दूसरी गलती कारण हो गया, हमारा तो भगवान ने बचा लिया नहीं तो मर ही जाते सीधे, आज तो बिल्कुल मरने वाले थे तो बचाया भगवान नहीं है, टांग ही टूटी खाली, है ना। और अगर पूजा करके नहीं निकले तो नाखून निकला तो आज बड़ा गड़बड़ हो गया जी, ठीक, तो एक्सीडेंट हो गया बाद में पूजा करने के बाद, आदमी की दो टांग टूट गई है ना, सब टूट गए तो बच गया, भगवान ने बचाया, है ना, ये बात समझ में आई। बेचारा वो ट्रक वाला मर गया तुमको बचाने चक्कर में, वो समझ में नहीं आया, तो यही हम मानते हैं। तो हम सबका नियति, हम सबका डेस्टिनी, हम सुखी होकर जी सकते हैं, ये हम स्वीकार ही नहीं किया आज तक, है ना। जैसे एक बस जा रही थी और बस जाके गड्ढे में गिर गई, तीन मतलब 70 लोग बैठे थे, एक आदमी बच गया, है ना, 69 लोग मर गए, अब लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या किस्मत लेके आया, भगवान ने बचाया उसको, तो क्या बाकी 69 लोगों से भगवान की एलर्जी थी? तो क्या कह रहे हैं, अगर इसको थोड़ा भाषा बदल तो क्या कह रहे हैं, इसको भी मर जाना चाहिए था, यही कह रहे हो आप? क्या कह रहे हैं, इसको भी मर जाना चाहिए था कायदे से, तो है ना? आप ये कह रहे हो, जबकि होना क्या चाहिए था, पूरे के पूरे 70 के लोग बचना चाहिए थे। नियति क्या है हमारी, हम सब ठीक से जिए, ये नियति है, नियम तो यही है। हम अपनी गलतियों से दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं, प्राकृतिक व्यवस्था के कारण हम बच जा रहे हैं, उसको हम ठीक से पहचान ही नहीं रहे, तो कहीं से कहीं ले जाकर किस्मत, कहीं से कहीं ले जाकर जोड़ देते हैं और परेशान होते रहते हैं, है ना? और तमाम तरह की फिर व्याख्या करते रहते हैं, होती रहती है व्याख्या। व्याख्या तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, मैंने बताया व्याख्या तो तर्क विधि से होती है, और तर्क तो आपका टूल है, आप जिधर चाहो उधर लगाओ, कौन मना करता है, कौन मना करेगा तर्क को यहाँ वाले जाने के लिए? भैया अभी जैसे मैंने थोड़ा अध्ययन किया, जो ब्लैक होल ढूंढा तो वो काफी उसको समझा कि पूरी धरती को डाया बना के, पूरी धरती को एक कैमरे की तरह यूज किया, मतलब पूरी दुनिया भर के जितने भी बड़े रिसर्च सेंटर हैं उनके सेंसर्स को यूज किए लोगों ने, ताकि एक बड़ा कैमरा धरती के डाया इतना बड़ा बन जाए, और ऐसा ऐसा करके इन लोगों ने ब्लैक होल को सर्टिफाई किया एक मैथमेटिकल मॉडल से। और वो मॉडल कैसे बनता है, तो वो बहुत सारे अजम्पशंस के साथ ही बनता है। तो फाइनली मेरे को तो ये समझ में आया कि ये सारे सेंटर है ना, ये बंद हो जाने वाले थे, क्योंकि इतना करोड़ों का फंड मिलता है, तो इनने बैठ के वो ब्लैक होल को सर्टिफाई कर दिया। और भैया धंधा है, पता नहीं है, धंधे के अलावा कुछ नहीं। विज्ञान के नाम पर अध्यात्म में धंधा था, उतना ही धंधा विज्ञान में आ गया, और युद्ध करना हमारी मजबूरी हो गया, और इसके लिए सारे फंडिंग है भैया। इस सारा फंडिंग को बनाए रखने के लिए ये सब रिसर्च करते रहना इनकी अनिवार्यता है, लोगों को बुद्ध बनाए रखना कुल काम है इसका, कुल प्रयोजन इतना है, है ना? तमाम तरह की चीजें हैं। देखो एक वैज्ञानिक को आया, नाम भूल गया मैं उसका, मैं कक्षा 6 के कोई किताब में यहाँ पढ़ रहा था, उसमें SCRT की कोई किताब थी, वो किताब भी भूल घूम गया मेरे पास, अच्छी किताब थी, यहाँ हेमराज रहता था, उसकी लड़की पढ़ रही थी 5वीं 6वीं किताब, SCRT स्टेट लेवल की, और किसी ने लिखा है उसमें, उसने लिखा है कि अस्तित्व कैसे बना, क्या है, इसके बारे में दो विचारधाराएं। महाराज उसको वापस सर्च करके ढूंढना है अपने को। एक विचारधारा है जिसमें ये कह रहे हैं कि ये ब्लैक, ये जो बिग बैंग थ्योरी से ये बना, थैंक यू बेटा। और उसके पहले एक विचारधारा और आई थी, एक वैज्ञानिक का नाम था, नाम भूल गया मैं उसका, उसने कहा कि अस्तित्व तो बना बना नहीं है, यथावती है, ऐसे रहता है हमेशा, स्टेडी स्टेट थ्योरी में। फिर नीचे लिखा है कि इसको महत्व नहीं दिया गया इस थ्योरी को, और उसमें ये भी लिखा है, बच्चे पढ़ रहे हैं उसको, कि चूंकि पहले इस वाले मुद्दे पे कोई प्रयोग नहीं हो सकते थे, तो इसलिए इस वाले मुद्दों को सहन किया गया, उस हाइपोथेसिस को मतलब एडॉप्ट किया गया, ताकि हम उस पर बहुत प्रयोग कर सकते हैं। ये यथावत ही बना रहता है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, और बात ठीक भी है, कुछ नहीं कर सकते, उसमें धंधा नहीं चलता आपका। और किसी छोटे मोटे वैज्ञानिक ने ये सच्ची बात लिख रखी है उसमें, है ना? ये MP की किताब में था पुराना, अब है कि नहीं मुझे पता नहीं, हटा दिया होगा, तो उसका निष्कर्ष भी लिख रखा है। चूंकि इसमें ज़्यादा प्रयोग संभव नहीं है, इसलिए इस मान्यता को खारिज कर दिया गया, और चूंकि इसमें ये जो है ना बिग बैंग थ्योरी में बहुत प्रयोग हो सकते हैं, इसलिए इसको आगे स्वीकारा गया, ताकि हम प्रयोग करके आगे हकीकत को पहचानेंगे। तो भाई कुल मिलाकर ये समझना पड़ेगा कि इन रिसर्चों के सारे हम नहीं चल पाएंगे, आपको जज करना है, आप मालिक बनो पहले, आप अपने में निष्ठा को लाओ, ठीक? हमारे को कुछ हमारी मान्यता के अनुसार हमको कुछ अच्छा बुरा लगता रहता है, उसमें हम अपने को तैयार कर लेते हैं कि अब तो अच्छा होने वाला है, तो अच्छा हो जाता है। आपको अपने में लगता है कि बुरा होने वाला है, तो बुरा हो जाता है। जैसे कई लोग मानते हैं कि लेफ्ट आँख फटकेगी तो बहुत बुरा होगा, तो उनका लेफ्ट फटकने के बाद बुरा होने लगता है। मैंने देखा कई जगह ये मान्यता है कि लेफ्ट वाली तो अच्छी रहती है, और राइट वाली में प्रॉब्लम है, तो उनके लेफ्ट फटकने में अच्छा होता है, एक का बुरा होता है। अब ये क्या सिद्धांत है? इतने सिद्धांत है, हमारे मन के अनुसार हम चीजों को देखने लग जाते हैं, वह हमारे मन को आरोपित कर देते हैं, हम चीजों पे आरोपित करते हैं, करेंगे ही, मानव कल्पनाशील है। इस विधि से हम फंस गए महाराज, इसमें कोई जगह ही नहीं मिली कि हम सही गलत को पहचान पाए, फंसने के अलावा इसमें कुछ है ही नहीं, है ना, है ही नहीं। जैसे मैं शुरुआत नौकरी किया तो काफी टेंशन में रहते थे, तो घर वालों ने देखा कि ये तो बड़ा, तो हमारी छोटी बहन कहीं ले चले गई जन्म पत्र, तो कहीं से वो कोई एक किसी ने बना के दे दी अंगूठी, बोली अंगूठा पहन लो, ये अच्छा अंगूठी पहन लो तो ठीक हो जाएगा। तो एक आके उन्हें पहना दिया, अपन भी परेशान तो रहते, चलो पहना दे भैया, पहना दी तो पहना दिए। अब क्या पता क्या प्रभाव देख रहे हैं, बहुत अच्छा हो गया, ये हो गया, पता नहीं क्या देख रहे हैं, हमको तो पता नहीं चला। दूसरी बार आई वो तो दूसरी ले आई, और तीसरी बार आई तो तीसरी ले आई, क्यों, क्योंकि वो अब वो शनि यहाँ से वहाँ हो रहा है, यहाँ से वहाँ हो रहा है, मतलब वो उसका जो भी बनाने वाला उसका खर्चा कैसे चलेगा, है ना, उसके बच्चे यहाँ से वहाँ पढ़ रहा है, वहाँ से सामान शिफ्ट करना है, उसके सब हो रहा है। तीन हो गई। जिस दिन मेरे को पहली बार समझ में आया बात 96 में, ये जो मेरे को बात पकड़ में आई, उसी से मैंने तीनों निकाल रख दी, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, है ना, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो उसके पहले भी वही था, जिन चीज़ों को नहीं समझते थे उसमें गुस्सा होते थे, उसके बाद भी ऐसे हो रहा है। तो ये भी नहीं है कि उससे कोई अच्छा फर्क पड़ गया, और ये भी नहीं कि बुरा फर्क पड़ गया, कुछ तो फर्क पड़ा ही, लेकिन किसको पड़ा वो देखो। घर में शांति है किसके, समृद्धि है किसके। अब इतनी थ्योरी आ गई, मैग्नेट थ्योरी, अब कोई ना कोई तर्क लगाना है उनको। अब देखो आप मैग्नेट थ्योरी के तर्क अभी लगाएंगे, क्या तर्क दिया, वो शरीर में है ना बहुत सारा लोहा होता है, तो क्या होता है वो यहाँ वहाँ सब ना वो हो गया, फ्रेगमेंट हो गया वो, तो क्या करना है, तो मैग्नेट थ्योरी से मैग्नेट लगाएंगे तो लोहा से लोहा आकर्षित होगा, तर्क बिठा दिया, साइंटिफिक हो गया। अब लगाए जगह जगह मैग्नेट, फिर कोई बोले मैग्नेट काम करता है, बिल्कुल करता क्यों नहीं है, उसका घर चलता है ना। अब मैं किसी से पूछा, ये बताओ धरती से बड़ा मैग्नेट लगाए गए तुम, धरती कितना बड़ा मैग्नेट, इतने बड़े मैग्नेट में तुच्छा सा मैग्नेट लगाने से क्या होने वाला है ये बताओ, आप बताओ। इतना बड़ा मैग्नेट में हम रह रहे हैं, अगर मान लो ऐसे कुछ होता तो सारा लोहा खींच के ना पैर में आता आपका, और ये चमड़ी में जूते पहनने की जरूरत नहीं पड़ती अपने को, है ना। दिन भर में सब यहाँ कड़क हो गया, रात भर में खोपड़ी के नीचे कड़क हो गया ना, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब मनगढ़ंत बातें, धंधा पानी चलाना, बिना कमाए काम करना, बिना काम किए घर चलाना वाला जो कार्यक्रम है, कि लोग काम करेंगे, हम वो चुंबक बेचे करेंगे, उसको नई नई सीटों में बना देंगे, कभी इसमें बना देंगे, कभी किस में बना देंगे, कभी किस में बना देंगे, और ये चलता रहेगा। ठीक, कोई मैग्नेट बना के बेच रहा है, कोई क्या बना के बेच रहा है, कोई गोबर की टिकली बना के बेच रहा है, गोबर की टिकली कहाँ लगा, मोबाइल में चिपका पीछे, क्या हो जाएगा, अरे सो साइंटिफिक है, साइंटिफिक ऐसा वर्ड है, गोबर को भी साइंटिफिक कर दिया, क्या साइंटिफिक हो गया, बोले इससे रेडिएशन नहीं आता है, क्या बोले, रेडिएशन, मैंने कहा मतलब मोबाइल नेटवर्क लगना बंद हो जाएगा अब तो, इट विल नॉट रिसीव नेटवर्क, अब फिल्टर हो जाए, दूसरे की कॉल नहीं आएगी, जिसकी सिलेक्टेड वही कॉल आएगी, फिल्टर का ही मतलब है ना भैया, नेटवर्क रेडिएशन की आप बात कर रहे हो तो इसका मतलब नेटवर्क नहीं पकड़ेगा वो, अगर आप उसको रेडिएशन से दूर कर देते हो तो सर साइंटिफिक है सर, वो लैब में टेस्ट हो गया, अरे लैब में कैसे टेस्ट होता है हमको पता है। क्या करें वो, अब गोबर का बिके कुछ दाम बढ़े तो उनके घर चले, हाँ तो यही समझ में आना है कि कहीं ना कहीं अपना पेट जुड़ गया तो हम कहाँ से कहाँ ले जाते हैं चीजों को, क्या करेगा भैया। अभी फिर से आ गया वो आरओ जो है, अब उसमें एक नया आदेश आ रहा है कि जहाँ पे भी हार्डनेस 500 ppm से कम है वहाँ आरओ को बैन करो, क्योंकि ये पानी को बहुत वेस्टेज करता है। तो अब ये कहाँ से आया मैं बता दूँ उसको पूरी कहानी, एक कंपनी है उसने पहले आरओ टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, ठीक, सारा कंपनी का कार्यक्रम टोटल मिला के, अब उसको पहले आरओ को है ना, वो आते हैं हमारे पास, जैसे मान लो हम पीएचई डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो पानी काम हमारे पास है, तो कोई भी चीज़ होगा तो वो पहले हमसे अप्रूवल लेने के लिए आने, क्योंकि हमारे बिना कौन मानेगा देश में दुनिया में, तो हमारे को पटाने के लिए मतलब और भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको पटाएंगे कैसे भी करके, उसको अप्रूव कराओ सर, मतलब सर कुछ तो लो सर, कुछ तो करो सर, क्या है मतलब ये सब पानी पी रहे, हमको पैसे नहीं मिल रहे, मतलब उसका कुल मिला कहानी इतनी, सब लोग अपने घर में आराम से खा पी रहे और हम क्या करेंगे, तो पढ़ लिख के क्या करें, तो कुछ ऐसी यंत्र बनाओ, ये करो वो करो, बना लिए भी आप, उसको जगह जगह अप्रूव कराना पड़ता है, जहाँ से भी पहले IIT से कराओ, फिर वो उसके उसके उस सर्टिफिकेट के बाहरे बहाने मतलब फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में जाओ, फिर वहाँ से जाके स्टेट गवर्नमेंट में जाओ, और फिर पब्लिक में जाओ, फिर एडवर्टाइजमेंट करो। एक कंपनी ने ये आरओ को पूरा फैलाया, अब वो प्लास्टिक का सामान पूरा, तो क्या हो गया कि अपने हिंदुस्तान में तो एक खासियत ही है कि आप इधर से लेके आओ उधर से लोग फटाफट भिड़ के उसका ऑपरेशन करते हैं और अपने घर में प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं। एक कंपनी उसको 18,000, 20,000, 25,000, 40,000 में आरओ बेचती, बाकी सब लोगों ने पकड़ा मॉडल उसका, है ना, अहमदाबाद में तो गड़ी इन सब चीज़ों का, अहमदाबाद दिल्ली, हाँ नहीं हेमा मालिनी तो खुद बिकी हुई, क्या सामान बेचेगी। तो इस प्रकार से क्या हुआ, अब वो जो आरओ है वो 2,500-3,000 में वो बेचने लगे लोग, वो जो कंपनी का सीधा सेल जो है ना जीरो हो गया भैया, कौन लेगा 18,000-20,000 का। हेमा मालिनी खड़ी कर लो चाहे ऐश्वर्या खड़ी कर लो, कुछ नहीं हो सकता, अब उससे कम में मिल रहा है वो, पीपीएम सब कर रहा है वो, कोई है ना 2,500-3,000-4,000 में उपलब्ध हो रहा है, 2,000-2,000 रुपये कमा के लोग 5,000-5,000 में घर में लगा के चले जा रहे हैं, है ना, मार्केट एकदम चौपट। अब क्या करें, अब वही कंपनी काम करती है वापस, क्या करी थी पहले, क्या करना है उसको कि एक तो कोई दूसरा मशीन बनाना है ना, जो ये काम नहीं करती वो एक नया मशीन बनाना, मशीन बनाने के बाद कौन लेगा उसको। तो आरओ में अब वो उसी कंपनी को काम करना शुरू करना क्या बताना शुरू किया कि देखो आरओ में ये प्रॉब्लम है, बताए जा रहे हैं लेकिन लोग फिर भी आरओ खरीद रहे, तो आप बैन करवाओ। तो ये सब कोई सरकार तो कुछ करती नहीं, सरकार से सब करवाए जाते हैं, है ना। सरकार की खासियत है कि सरकार कुछ भी नहीं करती है, इसको हम बहुत अच्छे से बोल सकते हैं क्योंकि हमने सरकार के पूरे मतलब अंदर तक भी जाके काम देख लिए, उससे जो करवा लेता है वो उसका नाम है सरकार। आपको क्या करवाना है, आप वो करवा सकते हो तो करवा लो, हाँ जो आप करवा सकते हो, मतलब आपके पास इधर कॉन्ट्रैक्ट उधर कॉन्ट्रैक्ट हो आप कुछ भी करवाओ। तो सरकार कुछ करती नहीं है, सरकार से लोग करवाते हैं, है ना, इस विधि से ये बात चलती है। तो ये हमको समझना ही पड़ेगा कि अब उसकी बुराई होने शुरू हो गई, अब वो नई मशीन आ गई भैया, ऐसा थोड़ी 70,000-1,00,000 रुपए की अब ऐसे मशीन आ रही है जिसमें एकदम प्योर पानी मिलेगा आपको बैलेंस्ड, है ना, क्योंकि अब उसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी और हाई और उसका और कोई ऐसा पार्ट जो हर आदमी नहीं बना सकता ताकि वो बचा रहे उस कंपनी के पास, उसके लिए काम करते हैं। वो फिर टूट जाता है क्योंकि नेचुरल नहीं है, तो वो सारे कार्यक्रम अपने जो प्रकल्प हैं वो फेल हो जाते हैं भैया। तो बता रहे हैं ना दादा, ऐसे थोड़ी बता रहे हैं, सब अध्ययन करके बता रहे हैं आपको, है ना, एकदम एकदम चेतना है आपकी सीधी मानव चेतना में स्थापित हो जाएगी ये ठीक है, ये बात समझ में आई, हाँ जी, ये मुद्दे भी सब समझना जरूरी है। तो यदि कोई भी आपको रहस्य खड़ा होता है तो उसका एक सीधा उपाय, उसमें देखो किसी का पेट जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, यदि पेट जुड़ा है तो समझ लो इंटरनेट चालू कर लो, किसी का पेट नहीं जुड़ा है तो सोचेंगे, है ना, ये तो एक मिनिमम चेक, नाम जुड़ा होगा नहीं तो पेट नहीं तो नाम, तो पेट से ज्यादा खतरनाक नाम है। और कोई आदमी यदि पेट के लिए काम नहीं कर रहा है तो ये मान लीजिए नाम के लिए कर रहा है, और या फिर ये मान लीजिए तीसरा मानव होगा जो मानव चेतना में काम करेगा, तीन ही काम करने के आधार हैं, रूपज बलधन अथवा नाम अथवा न्याय, ठीक है ना। तो ये हमको समझना बहुत जरूरी है कि इस प्रकार के जो भी हमारे सामने स्थितियाँ परिस्थितियाँ आती हैं उन स्थिति परिस्थितियों को हम कैसे समझ जाएंगे, है ना। कोई विरोधी नहीं है ये, कोई पानी और शनि और ये सब राहु केतु कोई हमारा विरोधी नहीं है, है ना, ये हमको ठीक ठीक पकड़ में आता है। तो हमारे मन में उनके प्रति क्या विरोध, जैसे मैं अपनी ज़िंदगी में देखा हमारे साथ तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, है ना, मेरी तो जब भी किसी ने जन्मपत्री देखी बोला आपका बहुत ख़राब टाइम चल रहा है, हमेशा बोला, जब मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन तब उन्होंने बोला बहुत ख़राब टाइम चल रहा है, ठीक, उसके बाद नौकरी लग गई शादी को तो बोले बहुत ही ख़राब टाइम चल रहा है, और जब मैंने नौकरी छोड़ दी तो तब भी बोले आपका बहुत ख़राब टाइम चल रहा है, और हमारे को कभी लगा ही नहीं कि हमारा ख़राब टाइम भी आया, कॉलेज में गए तो मज़े कर रहे थे, नौकरी करने लगे मज़े ही हो रहे, शादी हो गई तो क्या है, है ना, और नौकरी छोड़ी तो और मज़े, और उनके हिसाब से ख़राब टाइम चल रहा है। हम नहीं दिखाते, लोग दिखाते हैं भैया, आ जाते हैं कई तरह के लोग, सहानुभूति रखते हैं हमारे साथ, नहीं हो तो जन्म पत्र नाम पत्र ले आके वो अपने टाइम में ले आके मम्मी से पूछ के कहीं से कोई पूछ लेता है और प्रिंट करा के लाता, देख उनकी सहानुभूति रहती है हमारे साथ। तो मैंने बताया वो एक दो बार तो हमने तो एक बार भी नहीं दिखाया, लेकिन ऐसा हो जाता है योग संयोग, मम्मी दिखा ले कोई कोई के दिखा रहता है। तो ये हमको समझ में आना चाहिए कि जो कुछ भी है सुख दुख वो हमारे में वहन करने की क्षमता विकसित कैसे हो, है ना। तो सारे अध्ययन का मतलब है वहन करने की क्षमता बढ़े, ठीक, और उसका मतलब क्या है, मानव का अध्ययन करेंगे, मानव चेतना का मतलब है कि जिसमें हमारी चेतना में मानव स्पष्ट हो जाए, ठीक, उससे हमारी वहन करने की क्षमता बढ़ी। ये जो कैटेगरी जो कर रखा है, ये जो भय से ग्रसित हैं, एक भी चीज़ भयभीत करने की नहीं है, दूसरा मानव भी नहीं है, है ना। अगर यदि कोई है थोड़ा बहुत खतरा तो वो विरोध के आधार पर विरोधी है। तो वो हमको अगर समझ में आ जाए तो हम बढ़िया खुले आसमान के नीचे एक बढ़िया स्वच्छ सांस ले सकते हो, बिना किसी दबाव के, बिना किसी परेशानी के, और मजबूती से हम जीने की जगह में खड़े हो सकते हैं। तो अगर ये उसके लिए अध्ययन क्या चीज़ें, तो अस्तित्व में मानव क्या, सुख क्या, व्यवस्था क्या, इस प्रकार के कोई मोटी मोटी बातों के साथ हम अध्ययन करने जाते हैं तो धीरे धीरे हमको ये विश्वास होने लगता है कि पूरे अस्तित्व में उपयोगिता पूरकता सिद्धांत है, ना कि कोई डंडा लेके हमारे पीछे पड़ा हुआ है। कोई भी नहीं है हमारा, ये पक्का मान लो। कहीं पर भी दूर दूर तक आपका दुश्मन कोई नहीं है, केवल और केवल हमारी ना समझी के कारण ही हम, है ना, अपने में दुखी हैं, परेशान हैं। उसका मूल मुद्दा कहाँ पे है कि आदमी देख के हमारे को विरोध खड़ा होता है ना, प्रकृति देख के हमको विरोध खड़ा होता है। अब आदमी जाए तो जाए कहाँ, स्वयं में अंतर विरोध से ग्रसित रहते हैं, जगह जगह पर विरोध को व्यक्त करते रहते हैं, है ना। अब ये कोई नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं करें, ये तो करेंगे ही करेंगे। अंतर विरोध से मुक्ति हम सभी चाहते हैं, उसी लिए यहाँ आके बैठे हैं। अंतर विरोध से मुक्ति होने का मतलब ही है कि ये सारा कुछ व्यवस्था में है, ये व्यवस्था एक हमारे लिए नियम के रूप में है ना, और एक नियंत्रण के रूप में, संतुलन के रूप में। अब हमको समझ में आता है तो न्याय धर्म सत्य के रूप में ऐसे व्यवस्था के लिए हम सभी चीज़ों को पहचान सकते हैं, और इन सब नियमों का अध्ययन करके, नियंत्रण का अध्ययन करके, संतुलन का अध्ययन करके, न्याय धर्म सत्य पूर्वक, ये मानव की भाषा है, मानव की भाषा में यही चीज़ें जो है वो न्याय धर्म सत्य है। अस्तित्व की भाषा में बात करेंगे तो नियम नियंत्रण संतुलन है, मानव की भाषा में उसी का नाम न्याय होता है। अस्तित्व की भाषा अगर बोलेंगे तो नियम नियंत्रण संतुलन की बात होती है। तो सभी चीज़ें नियम नियंत्रण संतुलन के साथ हैं, मानव न्यायपूर्वक मतलब संबंध को ठीक ठीक पहचान पाए और अपने में विरोध मुक्त हो पाए। अगर ऐसा हो जाए तो व्यवस्था के साथ जीने की बात बनी, धर्म की बात बनी, और चारों अवस्थाओं को जीने देकर जीने की बात बनी। सत्य के नाम पर इतना हल्ला गुल्ला हुआ, यहाँ सत्य क्या समझ में आया? अस्तित्व जो सअस्तित्व रूप में परम सत्य, वो समझ लिया, उससे क्या निकला भाई? मानव को सत्य की क्रियाशीलता क्या है, वो सत्यपूर्वक जीना, चारों अवस्थाएं जिंदा रहे, ये सत्य। कितना सरल, चींटी भी जिंदा रहे, पेड़ भी जिंदा रहे, धरती जिंदा रहे, दूसरा मानव जिंदा रहे, पाकिस्तान जिंदा रहे, अपने को क्या दिक्कत भाई? सबके जीने देकर जीने का डिजाइन में आ जाना, इसका नाम है सत्य। ये सत्य के ऊपर हजारों साल से हम लड़ भिड़ रहे हैं, है ना। सारी लड़ाई सत्य के नाम पे होती है, असत्य के नाम पे होती है। मेरे को तो झूठ पसंद ही नहीं है, क्यों, किसी ने ठेका दे रखा था? इतना आवेश झूठ के नाम पे आता है, मेरे को तो झूठ पसंद ही नहीं है जी, तो क्या पसंद है, है ना। लड़ाई सब सत्य के नाम पे हम कर रहे हैं। बात तो ये नहीं हुई थी, उन्होंने तो उस दिन ये कहा था कि नहीं वो तुम चले जाना और हम चले गए तो आज भूल गए हो, तो ये तो झूठ बात हो रही। तो हम लड़ रहे हैं सत्य मान के, सत्य हमको समझ में नहीं आया। ये बात समझ में आई? तो ये अगर ठीक ठीक समझेंगे तो सदा सदा के लिए बात बन गई, बढ़िया हो गया। और कोई मुद्दा इसमें जुड़ा हो बताइए। यहाँ तक व्यवहार को ठीक ठीक देखना का अभ्यास है, अब इसके लिए अध्ययन करने की जरूरत है। अध्ययन का मतलब भैया व्यवहार में सत्य बोलने का क्या? व्यवहार में सत्य बोलना मतलब क्या? मतलब व्यवहार या तो विरोध पूर्वक है या निर्विरोध है। अगर निर्विरोध है तो आप जो करेंगे वो ठीक ही करेंगे। क्या करेंगे? दूसरे मानव का विरोध का शमन करेंगे, और उसमें भी कैसे वो निर्विरोध हो जाए ये काम करेंगे। तो विचार पूर्णता में सहयोग ही व्यवहार होगा। तो विचार पूर्णता कैसे हो जाएगी? जो भी वास्तविकता है, सत्यता है, अस्तित्व में यथार्थता है, उनको हम अध्ययन करेंगे, अध्ययन कराएंगे। इसका नाम जैसे जितने दिन से हम आप और हम लोग बात करें, ये सत्य की बात कर रहे हैं या असत्य की बात कर रहे हैं? अभी हम क्या मानते हैं इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अभी सत्य के नाम पे हम क्या मानते हैं? बोलते कुछ भी हों उसको करते कैसे, एग्जीबिशन में आपको बता देते हैं। गलती को गलत बता देना, कह देना बराबर सत्य, अभी भ्रमित परंपरा में। थ्योरी में कुछ भी हो, प्रैक्टिकली क्या है भाई, वो तो गलत बात है, तो उसको हम तो गलत कहेंगे भैया। अपन तो किसी के नहीं, अपन तो सत्य के हैं। ये बात गलत है तो गलत है भाई, है ना। अभी हो गया गलती को बता देना बराबर सत्य। लेकिन इसमें भी कई कैटेगरी हैं, ये भ्रमित में भी कैटेगरी तो होता ही है। श्रेणीकरण क्या हो गया, पहले लेवल पर क्या होगा, एक माना होगा जो दूसरे की गलती को बताएं, उससे बड़ा सत्यवादी कौन होगा, जो स्वयं की गलती बताएं, उससे भी बड़ा कौन होगा, स्वयं की गलती लेकिन वो किसी ने भी नहीं देखी, ये स्वयं की गलती में किसी ने देखा था, है ना। ऐसी जगह में कोई गलती करके आया कि कोई ने देखा ही नहीं, उसके बाद भी आपके सबके सामने आके बताया देखो मेरे से गलती हो गई, कुत्ते ने भी नहीं देखा, पेड़ ने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, बता दिए। तो कल्पना में भी मेरे कोई गलती हो रही है, हाँ तो कल्पना में भी जो गलती हो रही है उसको बता दिया। ये तीन कैटेगरी के आदमी हैं सत्य बोलने वाले। अब दूसरे को गलती बताओगे तो पिटाई होगी, तो अब मार खाओ तो एक गाल पर पड़े दूसरा गाल आगे कर देना, क्योंकि आप तो सही बोल रहे हैं, आपको कॉम्प्रोमाइज तो करना नहीं है, ठीक। दूसरे गलती बताओगे तो मार खानी खानी है। इससे बड़ा ये सत्यवादी और इससे बड़ा ये सत्यवादी। सपने में मैंने कोई गलती कर ली कि है ना, कुछ कुछ हो गया सपने में, उठपटांग सोच लिया हमने, उसको भी आके बता दिए सबके सामने के, देखो ये गलती हो रही है हमसे, है ना। तो गलती को ही गलत कह देना हम लोग अभी तक सत्य के नाम पे करते आए। इसीलिए परंपरा में देखेंगे तो सत्यवादियों की बहुत कमी है, एक एक मॉडल भी नहीं मिलते हैं इसमें, दो तीन आदमी मिलते हैं, एक वो युधिष्ठिर थे, एक सत्यवादी हरिश्चंद्र थे, एक उसके बाद तीसरे गांधी जी आए अपने यहाँ तो, है ना। इसके अलावा तो कोई का नाम इसमें जुड़ा ही नहीं अब तक। तीन चीज़ों में तीन मॉडल, तीन आदमी, है ना, और उनका उनका जो हाल देखा उस हाल से आदमी सोचा कि इससे तो दूर ही रहना चाहिए, ये तो हमारे लिए सहज नहीं है, है ना। हरिश्चंद्र की कहानी पढ़ो, चाहे गांधी जी के पढ़ो, चाहे आप युधिष्ठिर के पढ़ो, ठीक है ना। और सारा युद्ध जो, सारी लड़ाई जो है वो सत्य के नाम पर होती है। गलती हमको स्वीकार नहीं है, क्या कोई पेट में दर्द होता है किसी गलती देख के, झूठ मेरे को स्वीकार नहीं है, कुछ भी हो जाए तो कान दुखने लगता है क्या, प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम है, प्रसन्नता क्या प्रॉब्लम है, नाम काहे रख लिया प्रसन्नता अगर प्रॉब्लम है तो। तो ये समझ में आना चाहिए, है ना। अच्छा हो क्या रहा है इसमें, तो देखेंगे कि हमको गलतियां तो आदमी कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा, क्योंकि जन्म से बालक को मानव गलती करने का अधिकार लेके पैदा होता है। सही करने का शिक्षा और व्यवस्था अवसर कौन ने देना चाहिए, शिक्षा और व्यवस्था ने। तो शिक्षा व्यवस्था में अधूरापन के कारण गलतियां बनी रह जाती हैं। अब गलतियों को हम बताते रहते हैं, जो गलती बताता है देखो अब अगले चरण में कहाँ पहुँचते हैं, जो कोई भी कुछ भी करेगा तो गलती करेगा, कुछ भी हो गलती होगा। तो अब सबसे पहला काम है सत्यवादी का काम क्या, हाथ पीछे करो, नहीं तो अपना नंबर आ जाएगा गलती में। तो आपको सत्यवादी होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपको कोई काम नहीं करना चाहिए, है ना, ये उसका मिनिमम है, नहीं तो आपकी गलती निकालने लगेंगे लोग। तो सारे सत्यवादी अपने हाथ पीछे, टच नहीं होना चाहिए कहीं, घूमेंगे तैसे घूमेंगे, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, इधर ये गलत हो रहा है, उधर वो गलत हो रहा है, इधर ही गलत। अब बाकी को लगता है यार सही तो है, गलती तो है ये, इस प्रकार से मैनेजर बन गए। सारे मैनेजर क्या हैं, सत्यवादी हैं ये, सारे मैनेजर सत्यवादी हैं, है ना। कंसल्टेंट क्या है, वो सब सत्यवादी हैं। बात समझ में आ गई। इस विधि से क्या हो गया कि अब धीरे धीरे सत्यवादियों की परंपरा बन रही है, आगे बढ़ रहे लोग। काम नहीं करना है, क्योंकि काम करेंगे गलती हो जाएगी, गलती हो जाएगी तो, क्योंकि कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें आप किसी अच्छे काम को भी गलत साबित करने की ताकत है, आप में तर्क है, आप कैसे भी करके घुमा फिरा के उसको गलत बता सकते हो, है ना। जब तक कि सारे कार्य व्यवहार के लिए स्पष्ट नहीं होते हैं, तब तक कार्यों में हम सही गलत को पहचान ही नहीं सकते। लिख लो ये बात, जब तक कार्य व्यवहार के लिए अर्पित नहीं होते हैं, तब तक सही कार्य गलत कार्य के बीच की विभाजन रेखा को हम पकड़ नहीं पाएंगे। ये बात समझ में आई। व्यवहार के लिए कार्य अर्पित हुए बिना व्यवहार के लिए कार्य अर्पित हुए बिना कार्यों में सही गलत की पहचान होती ही नहीं है। ऐसे गाय पालो तो दिक्कत, ऐसे पालो तो दिक्कत, बांध के क्यों रखी, खुली छोड़ दो तो दिक्कत है ना। दिक्कत के अलावा उसमें कोई काम ही नहीं है, तो उसमें हमेशा लेफ्टिस और राइटिस बने रहेंगे। अर्पित हुए बिना कार्य में सही गलत की विभाजन रेखा स्पष्ट नहीं हो पाती। भैया एक प्रश्न था। ये एक जैसे हम मल्टीटास्किंग देखते हैं कि पहले मल्टीटास्किंग से परेशान थे और यहाँ भी मल्टीटास्किंग कर रहे हैं पर परेशान नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या है? जैसे मान लो कि सर्विंग भी कर रहे हैं, कुछ उत्पादन भी कर रहे हैं। देखिए भैया क्या है, वहाँ पर क्या क्यों कर रहे हैं ये स्पष्ट नहीं था। यहाँ पर जो कुछ कर रहे हैं व्यवहार पूर्वक कर रहे हैं, व्यवहार के लिए कर रहे हैं। जैसे आपको आप में व्यवहार करने की योग्यता नहीं भी है तो आपके अंदर ये व्यवहार की अपेक्षा में आप काम कर रहे हैं कि एक दिन आप में भी व्यवहार करने की योग्यता आ जाएगी। सारे काम के लिए आप काम नहीं कर रहे हैं। हमारा सारा खाना भी मतलब कुछ इसको अपेक्षा से भी बोल सकते हैं कि पहले अपेक्षा जो थी वो धन की या पद की कुछ थी, वो जो किसी भी कार्य में यदि धन की अपेक्षा जुड़ती है कार्य करने में रुचि घटती है। लिखो, किसी भी कार्य में धन जुड़ जाने से कार्य करने की में रुचि घटती चली जाती। हाँ, काम करने की रुचि घट जाती, फिर श्रेय पाने के लिए अलग करते रहते हैं ना। अच्छा, और वहां पर श्रम नहीं होता था? पहले इसको ठीक से सेट कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। हम क्या मानते आए, भ्रमित परंपरा में क्या मानते आए अपन, कि पैसा एक बढ़िया मोटिवेशन होगा जिससे लोग काम करेंगे। लेकिन पैसा अभी हमने देखा मोटिवेशन नहीं है, बल्कि वो तो डीमोटिवेट करता है। आज जितना काम किया देखो कैसे डीमोटिवेट करता है। आज जितना काम किया, जितना पैसा मिला, उस पैसे से हमको तृप्ति नहीं हुई तो काम के प्रति हमारी रुचि घट जाती है। लेकिन पैसा तो चाहिए, तो अगले दिन हमको क्या चाहिए, काम कम चाहिए पैसा ज़्यादा चाहिए। इसका नाम प्रमोशन। प्रमोशन क्या चीज़ है? काम कम होना चाहिए, पैसा बढ़ना चाहिए। क्यों हो गया ये? पैसे कारण, क्योंकि जितना पैसा कमाए उससे हमको तृप्ति नहीं हुआ है ना। तो जैसे बिजनेस में जो जितना हम काम किए उससे हमको तृप्ति नहीं हुआ तो बिजनेस बढ़ाना पड़ा, तो बिजनेस फेल होने से बढ़ता है। आत्मन, किसी का बिजनेस बढ़ गया का मतलब क्या है? बिजनेस फेल हो गया, क्योंकि बिजनेस से जो अपेक्षा थी, हम ये इतना करेंगे उसके बाद हम खुशी हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, संबंध पूर्वक जिएंगे, समृद्धि पूर्वक जिएंगे, वो नहीं हुआ। तो अब उसको बढ़ाने पड़ेगा, क्योंकि उतने से तो हो नहीं रहा है, तो बढ़ना ही बढ़ना है उसको। एक्चुअली अगर देखेंगे तो बिजनेस बढ़ना बराबर बिजनेस का असफल होना है, क्योंकि मानव लक्ष्य में वो सफल नहीं हुआ। ठीक है ना ये बात? तो असफलता को हम बढ़ा रहे हैं उधर, उस विधि से देखेंगे तो सफलता मिली ही नहीं। इसी विधि से समझो कि पैसे से मोटिवेशन के आधार पर, क्योंकि अब पैसे से वो तृप्ति नहीं हुई, काम करके काम से तृप्ति होती नहीं है, तो हमको लगा कि पैसे तो चाहिए लेकिन ये काम से क्या होने वाला है। तो अब काम के प्रति अरुचि, पैसे के प्रति रुचि, इस वजह से काम को कम करना है, पैसे को बढ़ाना है, काम को कम करना है, पैसे को बढ़ाना। धीरे धीरे मैनेजर हो गए, ऐसे हो गए कि अब बिना कुछ करे भी पैसे आ रहे हैं तो भी तृप्ति नहीं हो रही, तो दूसरी कंपनी खोल रहे हैं, है ना। मालिक हो जा रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपये आ रहे हैं, लेकिन तृप्ति नहीं है, दूसरी फैक्ट्री डालना, उसके लिए 10-20 करोड़ चाहिए, उसके लिए जूझ रहे हैं, कर रहे हैं कुछ कुछ। तो समाज में कई लोग ऐसे भी हैं जो कि थोड़ा तृप्त भी रहते हैं। एक हाँ, वो तृप्त नहीं रहते हैं, वो भयभीत रहते हैं कि जैसे तैसे ये चल रही है, क्या रहते हैं, जैसे तैसे ये चल रही है, और उनको पता है कि नई के चक्कर में जाएंगे तो पुरानी भी चली जाएगी हाथ से, तो वो बिजनेस में जो कुछ भी हो रहे हैं बाजार में, उसके घपले उसकी दिक्कतों को भी रूबरू करते रहते हैं, उससे भयभीत रहते हैं। तो भैया जो चल रहा चलने, तो ज़्यादा डिस्टर्ब, ज़्यादा नया लफड़ा मत करो। तो उनमें भय है खाली, उसको वो बोलते समझदारी की बात है, कितना पैसा चाहिए यार, बात भाषण वही करेंगे, है ना। लेकिन वहाँ दुकान पर खड़े होने के बाद तो पूरा जितना आ सकता है पूरा ही चाहिए, है ना। तो ये ठीक से समझ में आ जाए, क्या समझ में आ जाए कि कार्य करने से नहीं होता, व्यवहार के लिए कार्य मोटिवेशन है। तो समस्त कार्य का मोटिवेशन क्या है? व्यवहार। उसके बाद देखिए क्या ताकत आती है आपकी, समस्त कार्य समस्त सुविधा काय के लिए? व्यवहार के लिए। इसको कह रहे हैं कि व्यवहार संस्कृति। आदमी जब भी सुखी होगा, मिनिमम व्यवहार संस्कृति चाहिए उसको, है ना, उससे कम में सुखी नहीं हो सकता, है ना। कार्य संस्कृति से हम सुखी नहीं है, इसीलिए कार्य करने की रुचि घटती जा रही, इसलिए संस्कृति बन ही नहीं पाई। आज तक हम कार्य संस्कृति को सुनिश्चित नहीं कर पा रहे, हर ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रगल है कार्य को लेकर। एकमात्र ये ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर कोई स्ट्रगल नहीं, मैनेजर और मैनेजर के बीच में महासंघर्ष भैया, महायुद्ध, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट के बीच में, है ना, सीनियर जूनियर के बीच में, मालिक डायरेक्टर के बीच में, डायरेक्टर डायरेक्टर के बीच में, ठीक है, इन्वेस्टर और इनके बीच में, संघर्ष के अलावा कुछ नहीं। तो भय से चालित, प्रलोभन से चालित करते रहते काम। हाँ भैया, सोशल ऑर्गेनाइजेशन तो और खतरनाक है, ये तो क्लियर दुकान लगाते हैं, वो तो हिडन दुकान रहता है, ये तो साफ सुथरा बोर्ड लगा के दुकान लगा के बैठे ना, वो तो बोर्ड कुछ और लगा के रखा है, नीचे से कुछ और हो रहा है काम, तो वो तो और घातक है, वो तो ज़्यादा शोषण में काम करते हैं। एक जगह बोर्ड लगा दारू की दुकान, तो ठीक है ना भाई, दारू दुकान बोर्ड लगा हुआ है ना, एक जगह कुछ और बोर्ड लगा रखा है, वहाँ मिलता दारू हो तो सोचो क्या कितना खतरनाक हो गया वो। तो कुल मिला के इतनी बात है, ठीक। तो ये समझ में आ गया, तो गलती को गलत कह देना नहीं सत्य है, है ना, इस पर जाइए मत, इसकी जरूरत ही नहीं है। जब तक ये करेंगे तब तक दिक्कत, ये प्रमाण है किस बात का कि वो हमारे अंदर विरोध होगा, तो यही सब करेंगे ना, तो बेहतर हो कि हम इससे थोड़ा आगे निकल आए। क्या करेंगे भैया, गलती गलती से हो रही है, ये हमको समझ में आ गया। तो गलती गलती है उसको बोल देना सत्य कैसे हो सकता है, तो गलत ही होगा। गलती को गलत कह देना सत्य होगा या गलत होगा भैया? गलती को गलत कह देना सत्य होगा क्या? वो कंटेंट ही अपने आप में अधूरा, उसको मैं कह दिया तो क्या पूरा हो जाएगा क्या? अधूरी चीज को मैंने, गलती कोई क्या चीज़ है, अधूरा है। अधूरे को यदि मैंने कह दिया इनने अधूरी गलती किया, और मेरे को चार लोगों ने बोला बुलवा उनसे, और मैंने बोल दिया कि हाँ ये गलत है, तो भैया उससे कौन सा सत्य हो गया? वो तो कंटेंट ही अपने आप में पूरा नहीं है ना। तो अभी ये बनता ही नहीं, तो गलती कहाँ से हो रही? गलती से हो रही है, ये बात समझ में आना चाहिए। तो सही कहना है तो क्या होगा, क्या हो सकता है वो करेंगे ना, हम उस पर काम करेंगे। कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में जैसे जैसे कि सोशल टाइप का होता है, फिलैंथ्रोपिक, स्पिरिचुअल, हाँ, तो वहाँ बहुत सारे फिक्स डिपॉजिट्स रहते हैं, हाँ, म्यूचुअल फंड रहते हैं, बिल्कुल, तो वहाँ से इंटरेस्ट मिलता है, तो आपका विचार क्या है इसमें, मतलब आपका कहना क्या है? देखो, उनका सुख बैंक में जमा है और बाजार में सुख बांटने जा रहे हैं, सारे सारे ऑर्गेनाइजेशन उस लोगों को सुखी करने के लिए, दुखी करने के लिए, सुखी करने के लिए, हाँ। और उनका खुद का सुख कहाँ है? बैंक में। तो फिर बाकी लोगों को क्या ज्ञान दे रहे हैं? खुद संग्रह कर रहे हैं। हमारा सुख बैंक में, मेरा सुख बैंक में पड़ा रहे, और मैं यहाँ आके आपको बड़ा समाधान की बात करूँ, तो आपके साथ धोखा हो रहा है या न्याय हो रहा है ना? हमारा सुख तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पड़ा, वहीं से हम, हमारे में अभयता है, सिक्योर्ड, सिक्योर्ड, वहां से सिक्योर्ड। तो मेरा विश्वास का स्रोत कहाँ से है? आरबीआई से, बैंक से, है ना। अब यहाँ क्या पढ़ा रहे हैं आपको, उधर वो पढ़ा रहे हैं ज्ञान आचरण पढ़ाते होंगे भगवान, है ना। और उनका विश्वास कहाँ से बना हुआ है? सब त्याग करो, सब छोड़ो, और हमारे को दे दो, तो हम और हमारा विश्वास बढ़ जाए। तो घपला है भाई, ये सीधे सीधे घपला है। अगर मैं भी करता हूँ तो भी घपला ही हो, कोई भी करेगा घपला है ना ये, उसमें से कुछ निकलता नहीं, उसमें सारे लालची लोग इकट्ठे होते आते हैं, है ना, क्योंकि आपने डिजाइन वैसा बना दिया उसमें लालची इकट्ठे होंगे, ऐसे है ना। ये बात समझ में है? ये लालची इकट्ठे हो जाएंगे, आगे आगे जाके लड़ना भिड़ना है। और अगर आपने मैनेजमेंट ठीक टाइट कर दिया तो लड़ाई झगड़ा शायद कम होगा, लेकिन उसके अंदर तो चलेगा, तो फ्रस्ट्रेशन तो रहेगा ही, बस ये चलेगा भैया, ये सब चलता है। कैरेक्टर में कुछ चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं भैया, बात सिर्फ पाखंड के अलावा कुछ नहीं, सिर्फ पाखंड के अलावा कुछ नहीं। मैं जैसे विश्वास की बात कर रहा हूँ, मेरा विश्वास बैंक में आपको पता चलेगा तो पाखंड के अलावा क्या है, है ना? तो हमको व्यवस्था में विश्वास, अस्तित्व में विश्वास, स्वयं में विश्वास की बात हो रही है। ऐसे विश्वासपूर्वक समाधान और समृद्धि के साथ जीने की योग्यता है, वो योग्यता भी विश्वास, तब तो वो सबके समझ में आ सकता है, सबके लिए मॉडल हो सकता है। जो चीज़ सबके लिए मॉडल नहीं है वो मेरे लिए मॉडल नहीं है, वो न्याय नहीं है, सबके लिए में होकर ही कोई मेरे लिए है। तो सर्वशुभ में हमारा शुभ समाया हुआ है, अगर ये हमको समझ में आता है, तो कोई मॉडल अगर मैं लेके चलता हूँ थोड़ी देर के लिए, वो सबके लिए नहीं है, झूठ है पूरा। हाँ, अयोग्यता वजह से हम सोचते हैं। जैसे मैंने एक बार निर्णय किया, मैं बाबा के पास गाड़ी लेके पहुँचा धड़ाधड़। हाँ, कई बार करते थे बचपन का सब मुद्दा है, पहुँच गया, बोले क्या भाई बाबा सब तैयारी हो गई, अब बताओ क्या योजना बनी। मूल बात तो बाबा लोग अध्ययन करें यही है ना, हाँ बोले यही है। तो अब अध्ययन के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाना है, बोले बहुत बढ़िया, तो बनाना ही है, तो क्या योजना है? तो बाबा कितने लोगों का अध्ययन कराना है? 100-200 लोगों का अध्ययन कराने की जुगाड़ बना देते हैं, क्या बड़ी चीज़ है? एक बढ़िया जगह हो गई, उस जगह पर बढ़िया एक इंस्टीट्यूट डालने वाले हैं, और सब प्लान हो गया। बाबा आप तो बताओ अध्ययन कैसे कराना है? बोले डिजाइन क्या है तो बताओ, बता दिए सब डिजाइन। कहना है 2 करोड़ रुपये ऐसे कहीं से इकट्ठा कर लेते हैं, हम ही कर लेंगे, किसी लेने जाएंगे, चंदा वंदा भी नहीं लेना है ना, और उसका FD कर देते हैं और वहाँ पर लोग रहेंगे, मन से उनको कोई चिंता नहीं, और उसके बाद लोग फोकस करेंगे काय पे, साक्षात्कार पे, बोध पे, अनुभव पे, है ना? एक बार फिजिकली एक बार सिक्योर हो जाने के बाद सिक्योर हो जाते हैं तो कर दें खत्म, कहा नहीं है ना बाबा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चाय पी का पहले मॉडल उनके पहले पूछ लेने का, पहले जवाब दे दे, उसके बाद चाय रहती, चाय पियो, जाओ चाय पीने के बाद अपन तो भूल जाते हैं, अपने बढ़िया बात कर, बुलाओ उसको, इधर आओ, अब चालू होगा मामला। पहले तो समझ में नहीं आएगा कि यार बाबा को तो अपनी बात पहुंची कि नहीं पहुंची, है ना? ये सब अपराध के पैसे से आदमी क्या कुछ करेगा, यहाँ वहाँ चालू होगा ना, क्या हो गया अपराध इसमें, क्या मतलब हमने क्या अपराध, है ना? तो 2-3 घंटे में समझ में आया कि ये तो डिजाइन ही कुछ गलत है। आदमी को यदि अध्ययन कराने का मतलब ये है कि समाधान पूर्वक जीते हुआ आदमी, समृद्धि पूर्वक जीता हुआ आदमी समाधान पूर्वक अध्ययन करे, समृद्धि के लिए काम करता हुआ अध्ययन करेगा, तब जाके समाधान समृद्धि का अध्ययन होगा, है ना? उस पर काम करते हुए, इस प्रकार का नहीं है, खूब डांट खा के आया उस समय, है ना, खूब जम के डांट पड़ी, क्या इसका मतलब ही निकला कुछ। हालांकि कम में निपट जाता समय तो जल्दी से समझ के, हाँ बाबा गलती हो गया, आगे भगो, ठीक। उसका मतलब ये निकला कि यदि ये सब करोगे तो वहाँ बैठ के आदमी लुच्चाई और क्या क्या शब्द बाबा प्रयोग करते वो सब करेगा वो, है ना? वो 3-4 शब्द हैं, आदमी लुच्चाई करेगा और क्या करेगा वहाँ बैठ के, क्या करेगा वो? खाना पीना कहीं से आ रहा है तो क्या करेगा? लुच्चाई के अलावा क्या करेगा? और अभी हमको समझ में आते हैं कि सही बात भी है, तो मन ही लगेगा उसका, है ना? आपको भी अगर ये एकदम जीने के डिजाइन से अलग कर दिया तो आपका अध्ययन करने का मन, क्योंकि उसका कोई कार्यक्रम ही नहीं है, है ना? तो श्रम पूर्वक जीते हुए, समाधान के साथ जीते हुए, समाधान के लिए काम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे भाई। और एक लिविंग मॉडल का मतलब है जहाँ पर कोई ऐसा जीता हो कम से कम, और वहाँ पर इस पूरे कार्यक्रम को हम पकड़ के रख पाएँ और लगातार इस पर बातचीत होती रहे और इस प्रकार के करें, तो इस विधि से ये अपन यहाँ सोच सकते हैं, ठीक है ना? क्योंकि जो सबके लिए मॉडल नहीं है, उस वातावरण में कोई ट्रेनिंग होगी तो वैसी होगी ना, जाने के बाद देखते हैं आदमी क्या करेगा, बहुत समझ में आ गया, उसके बाद क्या करेगा, ढूंढेगा कोई आदमी जहाँ पर वो भी 2-4-5 करोड़ इकट्ठा करे, है ना? इसीलिए हमने कोई मॉडल यहाँ दोनों जैसा लगाया नहीं, जो जिगलू में काम हो रहा है भैया, हमको कई लोग मिल सकते हैं जो 25-50 करोड़ रुपये उनके लिए बड़ी चीज़ नहीं है, है ना? कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हमको डोनर नहीं चाहिए, क्योंकि डोनर होने के बाद तो क्या होगा, जब भी आप अध्ययन करोगे अच्छा इसके पीछे तो एक डोनर है, तो आप क्या सोचोगे मेरे को डोनर ढूंढना है, यार काम तो बढ़िया हो गया, इनको मिल गया लकीली, आप अपने कहाँ से मिले, तब वहाँ पे धन समाज की संपत्ति कैसे उपयोग आती है उसको आगे बताएंगे। तो यदि यदि हम कोई एक मॉडल खड़ा कर रहे हैं, वो खुद मॉडल होते हुए तभी तो अध्ययन होगा, यदि वो खुद स्वयं में मॉडल नहीं है, यदि अध्ययन कराने वाला मॉडल नहीं है, अध्ययन का परिवेश मॉडल नहीं है, तो उसमें अध्ययन नहीं हो सकता है, होगा ही नहीं अध्ययन। अध्ययन कराने वाला और अध्ययन कराने का वातावरण यदि मॉडल नहीं है तो हम किसका अध्ययन करेंगे? मॉडल तो रहेगा फिर भी वो क्या मॉडल हो जाएगा? भ्रमित मानव का मॉडल होगा, जीव चेतना का मॉडल होगा, संग्रह सुविधा का मॉडल होगा, फार्म हाउस का मॉडल होगा, ये सब तो मॉडल बनेगा। किस चीज़ का अध्ययन कराओगे? क्या अध्ययन होने वाला है उसमें? है ना, दूसरे का पैसा लेके यदि खाते रहेंगे, ये कोई ये एक पीढ़ी में से कोई निकल के आने वाला है आगे? है ना, कुछ नहीं हो सकता उसमें। है ना, ये सब बड़े हो जाएंगे, इनको पता चलेगा दूसरे का पैसे कैसे लिया मामा जी ने पापा जी ने, तो दूसरे का पैसा ढूंढेंगे ये, काय को मेहनत करेंगे ये? है ना, अभी एक आदमी हमको बोला कि हम CSR में इतना पैसा दिला देंगे, ये कर दे वो कर दे, है ना भैया, नई चीज़ दादा, CSR का पैसा मिलेगा तो क्या होगा? पता चल जाएगा ना हमारी जनरेशन को कि भैया देखो कुछ अच्छा काम करते हैं, कंपनियां कितना पैसा देती है, और उसके आधार पर देखो तो वो सब लोग अच्छा काम करेंगे काय के लिए? अपने समाधान के लिए, कंपनी के समाधान के लिए। कोई तो आए तो देखेंगे कहाँ, वो कोई आया कि नहीं आया, काम करेंगे इधर देखेंगे इधर कंपनी तरफ। अभी यहाँ होता ही है जैसे बहुत सारे लोग आते हैं काम करने लगते हैं, काम करने के पहले देखते हैं कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, जरूरी है क्योंकि अपनी तृप्ति जुड़ती नहीं है तो कोई अप्रिसिएशन चाहिए तो कोई देखना चाहिए। देखा मैं देखता हूँ कई लोगों को कि कोई नहीं देख रहा तो यार पटको यार क्या काम करना, चलो आगे चलते दूसरा काम करेंगे, इसमें मेरी रुचि नहीं है। भैया किसी कंपनी के साथ कोलाबोरेशन में या सरकारी ग्रांट में काम करना ये कैसा है मतलब? भैया अपने में जितने छेद कराने हो ना, आपको लगता है दो कम बढ़ गए चार कम बढ़ गए तो और करा लो, ये सब तरीके हैं छेद कराने के। खुद की हवा निकलेगी, कार्यक्रम की हवा निकलेगी, उसमें कोई अध्ययन अध्ययन होने वाला नहीं है। जहाँ से धन आया रहता है उधर ही सबका मन लगा रहता है ना, और तो प्रेरणा होती ही नहीं है दूसरे के धन पे, ये कार्यक्रम ही नहीं है। ये पूरे कार्यक्रम में देखो, हम तो पहले दिन से बाबा सुन रहे कि बिल्कुल जो अध्ययनार्थी अपना खर्चा नहीं उठा सकता वो अध्ययन कर ही नहीं सकता है, उनका तो बहुत टाइट। हमने तो कई साल तक यहाँ पे परिचय शिविर में पैसे नहीं लिए, हमको लगता था यार थोड़े दिन बाद ले लेंगे ना, नहीं लिए, दो तीन साल से लेने लगे हम, क्योंकि बाबा जी का एकदम टाइट कि जो आदमी अपने रोटी नहीं खा सकता वो कभी समझेगा इसको? तो इतने दिन से क्या कर रहा था भाई, इतना भी रोटी भी नहीं कमा पा रहा आदमी, है ना, उतनी श्रमशीलता भी नहीं, वो आदमी तो निकम्मा है, आदमी को रोटी कमाना नहीं आ रहा है अपना, तो यार कहीं भी जाके गड्ढा खोदने लग जाए, वहीं मिल जाते पैसे, तो आजकल तो बहुत पैसे मिलते हैं वहाँ तो। इसका मतलब आदमी एक एब्सोल्युटली निकम्मा हो चुका है, उसको कुछ करना ही नहीं, अब ज्ञान चर्चा के लिए आके बैठेगा वो, तो वो बहुत टाइट कंडीशन नजर आती है। सही भी है वो, ज्ञान का कोई व्यापार नहीं, ये भी सही बात, लेकिन क्या हम क्या वो पंडा लगा के भर के हमको संख्या बढ़ानी क्या, कि हमको जेन्युइनली अध्ययन करने वाले के साथ काम करना है? तो अगर समझ में आएगा तो समाधान समृद्धि के लिए वही काम कर पाएगा ना जो सच में मेहनत करना चाहता रहा करा और अभी और कर सकता है, नहीं तो वो कितने दिन चलेगा इस पूरे कार्यक्रम के साथ? वो सब FD करके अपने घर से आओगे तो यहाँ कहाँ काम करने मन लगेगा, है ना, क्योंकि काम व्यवहार के लिए है और सारा काम व्यवस्था के लिए, व्यवहार व्यवस्था के साथ जुड़ गया, तो व्यवस्था के लिए जितना प्रकार से जिस प्रकार से हमको लगना है उसके लगने के लिए तो ताकत ही नहीं आएगा आदमी के पास, है ना, खाली होना जरूरी है उसका, एक बार खाली हो जाए तो काम करेगा, और खाली नहीं होता क्यों काम करेगा, तो पहले खाली करो उसको, कौन करे खाली, वो खुद ही करे अपने आप को, खाली हो जाने के बाद तो काम करना ही करना है। भैया किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रांट भी लेते हैं, खुद काम भी करते हैं, सेवामूलक काम करते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, ओम फूम फाम किए नहाए धोए अपने जाके एक जगह दो घंटे अपना सेवा देना दिया है, वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सफल होने का कोई कार्यक्रम उसमें है ही नहीं, है ना, अपने खाना है और अपने को जाके वो करना है सेवा, वो जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हमारा जिम्मेदारी क्या है, उसको सफल करना है कि नहीं करना, वो कोई मतलब ही नहीं है। जैसे सरकार एक काम करती है, नौकरी लग जाती है, तो कोई भी काम हम करते हैं उसमें हमको सफल होने का थोड़ी मुद्दा है, नौकरी बचाने का मुद्दा है। ठीक इसी प्रकार से इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं जहाँ पर वो सरकार जैसे रहते हैं वहाँ पे कुछ खाना कमाना मिलता रहता है और वो जो काम बताते करते रहते हैं, बताते करते पूरा ईमानदारी से करते भैया लेकिन उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई समझदारी नहीं है, उससे क्या निकल के आ रहा नहीं निकल के आ रहा, प्रमाणित होने का कोई कार्यक्रम उसमें नहीं है। इतना करना है तो कर दिया किसी ने ज्यादा बताया ज्यादा भी कर दिया यार, क्या फर्क पड़ता है। और ये मॉडल अलग है, यहाँ पे कोई काम ही नहीं बताता किसी को। क्यों नहीं बताते भाई? क्योंकि हम काम बताने वाले नहीं हैं। तुमको समझ में आया वो करो, ऐसा नहीं कि खाया खाना मिल रहा है और आके रहो जो मन में करते रहो, ये कोई उस तरह का मॉडल नहीं है। हर परिवार का यहाँ पे डेटा है कि भाई तुम्हारा कंजम्पशन क्या है ना, हर परिवार का डेटा है, उसके आधार पर तुम्हारा प्रोडक्शन क्या, खुद डेटा मेंटेन करो। हमारे पास ये तो है ही, सबके पास ही है कि क्या कंजम्पशन है, उसके विज हम कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं कंजम्पशन के विरुद्ध, वो हमारा अपना मूल्यांकन खुद करना है। और उसमें हम कैसे दूसरे को सेवा कर सकें वो काम है, और कैसे मिलकर वापस एक एमसीबी के एक परिवार है जो आगे जिग्लू एक परिवार होगा, तो हजार लोग मिलकर वापस कैसे हम वो जितना हजार लोगों का जो कंजम्पशन है उससे अधिक हम प्रोडक्शन कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, सतत मूल्यांकन की बात है। जब इस तरह के मूल्यांकन करते हैं तो आप यहाँ देखोगे जैसा लगा कोई कंपनी काम कर रही है, इतना टाइट मूल्यांकन हम लोग करते हैं भाई, ये है क्या हो क्या नहीं, कैसे मैनेजमेंट होगा, ठीक। और दूसरे एंगल देखेंगे तो पर्याप्त उदारता भी, कोई परिवार नहीं भी कर पा रहा तो उसके साथ उदार भी है ना। तो ये न्याय के साथ चलने का क्या तरीके होते हैं उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये कोई बेगारी काटने का काम नहीं है कि वहाँ किचन में खाना मिलता है और किसी ने कुछ बोलता था नहीं कोई, जहाँ जो मन में खड़े हो गए थोड़ी देर के लिए, घंटे दो घंटे खड़े हो गए, फिर जाके अपना किचन में ड्यूटी तो किचन में कर दी, और नहीं तो किसी ने बोला विनिमय के अंदर जाओ तो वहाँ चले गए, नहीं तो बोला तो वैन में चले जाओ, ये कुछ दिन का कार्यक्रम। उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, हम सफल हो रहे कि नहीं हो रहे। तो धीरे धीरे धीरे धीरे लोग जिम्मेदारी की तरफ जा रहे हैं। हाँ, वैसा करने में इजी है। तो अब क्या हो गया, उसी के लिए फिर क्लास होती रहती है, रोज शाम को क्लास होती है, इजी थोड़ी बन देते हैं हम। इजी का मतलब सुविधामूलक हो गया वापिस, जबकि हम चलना किसी न्याय के लिए है। न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा, न्याय का मतलब ये जो जिसके पास जिसके लिए पहुंचाना है वो पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना है, कि खाली इजी करके बैठ गए। तो लाइफ को इजी करना हमारा कोई मुद्दा नहीं है, और अनइजी करना भी नहीं है, अनइजी करके भी कुछ नहीं होगा है ना। इजी करके हम उसको कैसे न्याय की तरफ ले जाएं, अनइजी करके न्याय की तरफ ले जाना नहीं है, काहे अनइजी बिगाड़ना है। तो इजी करें, इजी के साथ न्याय की तरफ बढ़ना, ये सिंपल मॉडल है, सिंपल मॉडल है। आज कोई परिवार नहीं काम करता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको इजी बना के रखे हैं, धीरे धीरे समझाते रहते हैं, कल को करेगा करेगा, क्योंकि कोई भी मानव अब किसी पर डिपेंड होना नहीं चाहता है, सम्मानपूर्वक जीना चाहता है। यहाँ से इजी हो गया, अब आगे योग्यता बढ़ जाएगी तो आगे मामला को न्याय करने लगेंगे। इस प्रकार से देखा, देखने पर यह निकला कि यहाँ पर जितने परिवार हैं वो हर दिन उनमें उत्पादन क्षमता बढ़ रही, ये इंडिकेशन है समाधान का। तो व्यवहार की ओर जो गति होती है तो उससे उत्पादन क्षमता बढ़ती चली जाती, और मानव में जो उत्पादन क्षमता है देव मानव में उससे अधिक और दिव्य मानव में उससे अधिक। तो अगर मानव होकर चार रोटी खा के 400 रोटी बनाते तो शायद देव मानव होकर चार रोटी खा के 4000 बनाएंगे, और शायद देव दिव्य मानव होने पर चार रोटी खा के 40000 बनाएंगे, इतना रेंज है इसका। तो एक दिव्य मानव एक देव मानव हो तो कितने लोगों के लिए अवसर हो गया, संग्रह उसको करना नहीं है, तो कितने लोगों के लिए अवसर हो गया, ताकि उनको एक अनुकूलता मिले और उसमें धीरे से वो भी योग्यता को पकड़ें और आगे बढ़ जाएं। ये मॉडल है। एक हमारे मित्र आए, बहुत सारे मित्र हैं हमारे, वो भी प्रबोधक हैं, वो यहाँ अध्ययन किए मॉडल बोलते, मैं समझ गया अब मैं जाके करूँगा ऐसे। मैंने कहा बहुत बढ़िया, क्या समझ गए, मैंने कहा बताओ, आपने जो किया उसको कॉपी कर दिया, सब कर दूंगा मैं, क्या कर दिया मैंने भैया ऐसा बताओ। बोले आपने क्या कर दिया, रोटी की व्यवस्था हो गई और आलू की व्यवस्था कर दी, तो आदमी अब काम करेगा। मैंने कहा जय हो प्रभु। इतना सार अगर बनता है कि आदमी रोटी और आलू के लिए यहाँ रुक करेगा, उस आदमी का बुद्धि को क्या हुआ, क्या समझ में आया, ठीक। आपको क्या 5 स्टार में क्या मतलब, ये तो छोड़ो 5 स्टार 7 स्टार राष्ट्रपति घर में भी आपको कोई रोक नहीं सकता, या तो राष्ट्रपति के कुछ गाड़ी करके आओगे है ना, नहीं तो कुछ ना कुछ भाग के आओगे वहां से, टिक थोड़ी सकते हैं आप। मानव व्यवहार से कम में तृप्त नहीं है, तो व्यवहार के लिए प्रावधान को बना के रखो है ना, उसके लिए काम करना है भाई। ये आलू सब्जी से थोड़ी रुकने वाले हम है ना। एक मित्र हमारे बोलते हैं आपकी झेलने की ताकत बहुत है, तो इसलिए आप झेल लेते हो सब लोगों को, बड़ा हो बनकर भला हो आपका, झेलने की ताकत बढ़ाना ही तो समझदारी और क्या है, वहन करने की क्षमता ही तो कुल मिलाकर समझदारी का प्रकटन है ना। सहन करने को थोड़ी बोल रहे हैं, तो यदि सहन होगा तो वो तो चलेगा नहीं काम। तो ये ठीक से समझ में आ जाए कि कुल काम क्या है। अगर ये काम हमको ठीक से समझ में आता है तब क्या हुआ, तब तो जाकर बात आगे बढ़ सकती है। ठीक होगी बात। हाँ जी, और कोई मुद्दा हो तो, टाइम पूरा हो गया शायद भैया। हाँ जी, कार्य व्यवहार के लिए है तो व्यवहार विचार पूर्णता के लिए। यस सर। तो विचार पूर्णता और व्यवहार इन दोनों को लेके चला जाए, विचार पूर्ण मतलब विचार पूर्णता होगी तो व्यवहार जुड़ ही जाता है और व्यवहार है तो कार्य जुड़ जाता है, तो लक्ष्य विचार पूर्णता हुई। विचार का प्रमाण व्यवहार में, कार्य का प्रमाण भी, कार्य का गति जो है व्यवहार में, तो कुल मिला के व्यवहार और व्यवहार से व्यवस्था भागीदारी और उससे व्यवस्था और न्याय की बात बनी, तो एक उधर से आया इधर से आया, दोनों मिलकर ही जा रहे हैं, तो व्यवहार इसको सेंटर करिए। खाली विचार को सेंटर पकड़ते हैं तो वो ठीक नहीं है। मानव में निर्विरोध होना ये बड़ी उपलब्धि है, समाधान पूर्वक निर्विरोध होना, इसके लिए समाधान चाहिए ना। तो ये तो विचार वाला, विचार भी तो प्रमुख है इस बात में, मानव के प्रति निर्विरोध होना, तो विचार में निर्विरोध होना, फिर जीने में निर्विरोध होना, ठीक बात है ना। तो लेकिन विचार काय के लिए, हम व्यवहार विचार के लिए कर रहे हैं या विचार व्यवहार में प्रमाणित होना। तो व्यवहार विचार पूर्णता के लिए नहीं है क्या? हाँ हाँ जी, चार्ट बना दे, चार्ट से जल्दी समझ में आता है। देखिए चार्ट में तो ऐसे ही बनेगा, विचार है और विचार जोड़ेगा व्यवहार के लिए, ठीक है, और सारे कार्य जो हैं वो व्यवहार में हैं, तो इसी का भाग है व्यवहार कार्य है ना। तो अब मैं व्यवहार के नीचे कार्य को नहीं लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो सारे विचार से व्यवहार कार्य हैं और सारे कार्य से व्यवहार है, इस विधि से ये काय के लिए, अब ये पूछो आप, तो ये व्यवहार है न्याय के लिए और ये कहाँ पहुंचेगा, व्यवस्था में पहुंचेगा, और ये व्यवस्था में पहुंचेगा तो कहाँ पहुंचेगा, परंपरा की पूर्णता होगी। इस विधि से ये बना, तो मानव में व्यवहार और चाहे तो कार्य इधर से आप जोड़ो, दोनों के योगफल में न्याय और व्यवस्था में भागीदारी की तरफ चलेंगे हम। जैसे अभी आपके विचार में कोई सहयोगी हो रहा है लेकिन उसके लिए कार्य तो करना पड़ रहा है ना, खाना बन रहा है, खाना खिलाए, आप लोग भी मेहनत कर रहे हो साथ में, यहाँ पर आप सुनते हो वो भी कार्य है, मैं बोलता हूँ वो भी एक कार्य, खड़ा रहता हूँ ये भी एक कार्य है, ये सब कार्य, शिक्षण एक कार्य, शिक्षा एक व्यवहार है और शिक्षण एक कार्य नहीं है, है ना। तो ये हमको समझ में आता है, तो न्याय के लिए व्यवहार के लिए सारे कार्य है नियोजित होते हैं, ये दोनों मिलकर। अब व्यवहार में अगर हम निर्विरोध होते हैं तो आपके तक निर्विरोधता पहुंचती है, निर्विरोधता से आप प्रेरणा पाते हो, है ना, तभी ये बातें समझ में आती है और उससे निर्विरोध होने की तरफ हम चलते हैं। इस विधि से क्या हो गया, आप भी निर्विरोध हो गए तो क्या हो गया, हम दोनों मिलकर व्यवस्था में भागीदार होंगे, तब तो व्यवस्था होगा, एक आदमी थोड़ी व्यवस्था होगा। तो दो, एक से अधिक दो होने पर अब वो, अब जिस प्रकार से जीने का स्वरूप बना, निर्विरोधता पूर्वक जीना ही व्यवस्था है, लिखो, परस्परता में निर्विरोधता पूर्वक जीना ही व्यवस्था है। तो मानव मानव के साथ, मानव प्रकृति के साथ। तो भैया एक व्यवहार की एक परिभाषा विचार पूर्णता के लिए भी तो कहते हैं, तो उसको कैसे जोड़ते हैं? हाँ, तो जैसे मेरे में व्यवहार की अपेक्षा है कि मैं एक दिन व्यवहार करने लायक हो जाऊं, ठीक, इस अपेक्षा से नागराज जी के पास पहुंच गए अपन, ठीक, पहुंचने से हमारे में अपेक्षा है और उनमें व्यवहार करने की योग्यता है, हमारे में व्यवहार करने की योग्यता नहीं है। जैसे मेरे से कोई आज भी पूछे तो हमने मतलब एक समय तक हमने उनके प्रति कुछ व्यवहार किया वैसा हमको लगता ही नहीं, कुछ किया ही नहीं हमने, तो कुछ भी नहीं किया अगर देखा जाए तो क्या किया, खाली अपने में अपेक्षा है भैया कि हाँ कुछ अच्छा हो जाए तो लगे रहे उसके लिए, हम थोड़ी कुछ कर पाए। जब तक ठीक से अप्रिशिएट ही नहीं कर पाए तो क्या व्यवहार किया उनके साथ, है ना। जब एक समय जाकर कोई अपन अप्रिशिएट कर पाए उसके बाद समझ में आना शुरू हुआ, कुछ कुछ हुआ। और अभी अपन देखें तो हमको तो 24 घंटे उन्हीं के साथ रहते हैं, हम तो एक मिनट के लिए भी अलग नहीं होते, अब लगता है कि कोई व्यवहार हो रहा है भाई, है ना। तो ये बात समझ में आए तो एक आदमी व्यवहार की अपेक्षा में काम कर रहा है, एक आदमी व्यवहार के साथ खड़ा हो रहा है ना, इस विधि से ये बात चली। तो अब क्या हुआ, उस बीच में हो क्या रहा है काम, तो दो मानव के बीच में यदि कुछ हो रहा है तो विचार पूर्णता में सहयोग, हमने एक नाम दिया उसका, दो के बीच में अगर बात करें, अभी हम लोग किसी एक पॉइंट से हम इसको समझ रहे थे क्योंकि शायद उन शिविरों में ये थोड़ा और डिटेल में नहीं जाते हैं इतना। दो मनुष्य के बीच में जो कुछ हो रहा है उसको लाए तो भैया एक दूसरे के बीच में क्या हो रहा है भाई, तो कम्युनिकेशन क्या हो रहा है और सारा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि विचार पूर्णता में सहयोग हो रहा है, हम सहयोग लेने जा रहे हैं, सहयोग कोई कर पा रहा है ना, इस विधि से हमारे में विचार पूर्णता। फिर अब आगे भी हम करेंगे तो क्या करेंगे, तो दूसरे में दो व्यक्ति के बीच में यदि बात करेंगे तो विचार पूर्णता में सहयोग कर रहे हैं। वो किस विधि से हो रहा है, वो तमाम तरह के जो मूल्य हैं शिष्ट मूल्यों के निर्वाह के साथ ही वो विचार पूर्णता में सहयोग होता है, अशिष्टता के साथ हो नहीं सकता है। शिष्टता क्या है, कुल शिष्टता क्या है, इस पूरे कार्यक्रम में निरोध रहने शिष्टता है, परंपरा के साथ भी शिष्टता, अपने से बड़े के साथ भी शिष्टता, अपने से छोटे के साथ भी शिष्टता, जो सही करे उसके साथ भी शिष्टता। तो सारा शिष्टता का मतलब क्या निकला, क्या निकला, निर्विरोध होना। उसको प्रमाणित करने जाएंगे तो वही सहकारी सहयोगी सहभागिता में होने वाला, इतने छोटे में होता है ना। इस विधि से ये हो रहा कार्यक्रम, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत? अब अभ्यास निर्विरोध रहने का, यदि कोई अभी आपको विरोध हो गया तो निर्विरोध रहने का अभ्यास करना है या विरोध को व्यक्त करने का अभ्यास करेंगे? तो हमको ये समझ में आया कि निर्विरोध होने का अभ्यास करना है, उसके मूल में काम किस पे करना पड़ेगा आपको, विचार में। तो विचार का ही वो व्यवहार क्या है उसका अदर साइड ऑफ द कॉइन है ना। तो व्यवहार में कम पड़ते हैं वो प्रमाणित होता है, वो हमको दिखता है साफ साफ। मेरे को ये समझ में नहीं आता है ना कि हमारे को क्या पता नहीं, ये थोड़ी पता चलता है, तो हमारे को क्या पता नहीं ये पता नहीं चलता है ठीक, लेकिन हमको ये पता चलता है कि अभी तो हो गया विरोध, अभी मैं दुखी हो गया, ये इंडिकेशन हमको मिल जाता है, मैं कम पड़ गया। अब यहाँ से फिर चर्चा शुरू होती है, कब हो पाएगी, जब आप में व्यवहार करने की अपेक्षा बनी हुई कि व्यवहार करने के लायक हो जाऊँ यार, और सामने कोई एक आदमी हो जो व्यवहार कर सकता है, अगर ऐसा कुछ ये कॉम्बिनेशन बनेगा तब जाकर सारा अध्ययन प्रक्रिया चालू होता है। तब आप बात करते हो, ये करते हो, वो करते हो, वहाँ से जाकर फिर वो खुलता है कहानी ठीक। तो व्यवहार में कम पड़ जाना कोई गलत बात नहीं, जैसे कई लोग आके बताते हैं हम कम पड़ गए तो मैं बोलता बहुत बढ़िया हो गया यार, खुश हो कि चलो कम से कम अब एक रास्ता तो खुलेगा, एक खिड़की खुलेगी अब, और एक कई सारी खिड़कियाँ खुलनी थी हमको पता नहीं थी है ना, तो अब हमको पता चल गया कि इस एंगल से चीज़ें समझ में नहीं आई, तो चलो उस पर बात कर लेंगे। इसीलिए ये सतत होने वाला कार्यक्रम है, ये एक वन टाइम का कार्यक्रम नहीं है, कुछ एक समय तक ही होने वाली बात है, और ये कभी ख़त्म नहीं होगा ऐसा भी नहीं है, है ना, ये पूरा होने वाला भी है, लेकिन इसकी कोई अवधि तो हम सब अपने तरीके से चलेंगे तो करना ही पड़ेगा। तो व्यवहार में कम पड़ गए, विरोध हो गया का मतलब ये, विचार में कम पड़ गए का मतलब ये कि अगर हमारे पास है ऐसा एजेंसी उपलब्ध तो आप अपना संबंध की पहचान किए रखे होंगे तब हो पाएगा। संबंध की पहचान यहाँ से हो रही, ये भी बहुत अच्छे से सुन लीजिए है ना। तो एक जगह पर संबंध की पहचान हो रही, वो कहाँ हो रही, सबसे पहले आप में व्यवहार की अपेक्षा और किसी में व्यवहार करने की योग्यता, इसका नाम है संबंध की पहचान। अगर हम इस एंड से देखें, अनुभवगामी विधि से करेंगे तो ये संबंध की पहचान होगी, तब तो जाके कोई आवश्यकता के आधार पर पहचान होगी ना। जब तक आवश्यकता स्पष्ट नहीं हुई है कि हमको व्यवहार में सफल होना है, ये आवश्यकता है, ये अगर आवश्यकता नहीं बनी तो सारे सुविधा के अर्थ में संबंध है। इसको सुनना अच्छा लगता है, उसकी भाषा अच्छा है, उसकी भाषा अच्छी नहीं है, उसका हंसी मजाक तरीका अच्छा है, ये है वो है एन तेन फेन जो भी है, वो सब सुविधा मूलक है, उसमें कोई संबंध की पहचान नहीं हो रही है, तो किसी के साथ भी नहीं हो रही है। तो पहला संबंध की पहचान होगी, पहले संबंध की पहचान कहाँ हुई, आप में व्यवहार की अपेक्षा और एक में व्यवहार की योग्यता, इसके आधार पर संबंध की पहचान हुई। जैसे ही संबंध की पहचान होगी तो इतने तक सबके साथ हो जाती है, आपको कैसे हो जाती है, अब आप सबको देख पाते हो कि कितने लोग हैं जिनमें व्यवहार करने की अपेक्षा है या हो सकती है, तो उनके साथ आप उस प्रकार से सहयोगी हो सकते हो, आप ठीक से एडवाइस करते करते भी यही हो आप। तो जितना एक जगह संबंध का पहचान होगा उतना सब जगह होता है, वो अकेले में नहीं हो रहा है, कहीं से शुरू होने की बात है। हाँ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं हाथ में आएगा, सिर्फ टॉवल के अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं निकल के आता। देखो दोनों अधूरे हैं, अगर हम मान के चल रहे हैं, अधूरे का मतलब इसमें भी अपेक्षा है और इसमें भी अपेक्षा है, अब प्रपोजल क्या चीज़ है ये भी समझ लो, थोड़ा आगे बढ़ाएं बात को। ये प्रपोजल क्या चीज़ है? प्रपोजल एक भाषा है या प्रपोजल एक भाषा के साथ आचरण है? और भाषा और आचरणों का तो कोई आदमी होगा कि नहीं होगा, तो प्रपोजल क्या है? आदमी विहीन कोई प्रपोजल नहीं भाई, इसलिए कह रहे हैं प्रमाण का अध्ययन होता है। प्रॉब्लम यहाँ जाकर टकता है, फाइनली चलेगा यहीं से। यदि इस बात का कोई प्रमाण आपको दिखता नहीं है तो आप क्या अध्ययन करोगे? भाषा में भाषा का अध्ययन थोड़ी होता है। हाँ, वो कल्पना में कल्पना लगाते रहो। भाषा एक कल्पना को इंगित इनिशिएट करती है और कल्पनाओं में और कल्पनाओं को ऐड करते चले जाओ, उससे कोई कल्पनाशीलता की तृप्ति होती नहीं। कहीं जाकर वो शब्द से अर्थ और अर्थ से जाकर वस्तु पर टिकती नहीं है। वस्तु पर टिकने जाएगी तो वो कोई आदमी मिलेगा। तो यदि अपेक्षा आपकी है तो ऐसे अपेक्षा में तो मैंने शादी करी थी। आपकी शादी इसी अपेक्षा में हुई, यार मैं तो व्यवहार नहीं कर पाता हूँ यार वो, लेकिन मीनाक्षी में तो यार बड़ी योग्य था यार, बड़े फोन लगा पूछती खाना खाया कि नहीं खाया है ना, तो बड़े खुश हुए कि उसमें व्यवहार करने की है शायद संभावना। दोनों ऐसे ध्यान देने का दिखावा करे और शादी होगी, शादी होने के बाद डिस्टेंस क्लोज होने के बाद एकदम पता चल गया कि ध्यान का कटोरा तो खाली है, कपड़ा हट गया उसका, दो चार दिन में हट जाता है यार, है ना, कहाँ से लागे इतना ध्यान आदमी, और हट ही नहीं गया, उसमें छेद भी निकला, नीचे छेद है पेंदी में। अरे उन्होंने कहा क्या हो गया ये, कैन नॉट मैनेज इट, डर के मारे विड्रॉ करना चाहे, वो हो नहीं, होता नहीं। अभी क्या हो गया, इसमें से एक को भी समझ में आया कि अपेक्षा इसमें भी अपेक्षा मेरे, वो अभी दूसरे का मुद्दा नहीं है। जेनरली एक आदमी को अपनी अपेक्षा दिखी और एक व्यक्ति को मिल जावे जहाँ से अपेक्षा पूरी हो सकती है, क्योंकि ये तो अपेक्षा भी है, ये तो अभी हमको यहाँ पे पता चल रहा है ना, इसके बिना तो हमको पता भी नहीं चल रहा है कि एक्चुअली तो व्यवहार की अपेक्षा है, वो तो हमारे लिए कुछ था ही नहीं है। तो आज हमको ये सुन के पता लग रहा है कि हाँ हाँ ऐसे ही कुछ था, ऐसा लग रहा है कि भूला हुआ कुछ याद आ रहा है ना, जैसे हमको सब पता तो था ही लेकिन भूले हुए थे हम। तो ये इतनी ब्यूटी इसकी कि ऐसा लगता है कि भूला हुआ चीज़ याद आ रहा है ना, वो भासाभास है अस्पष्ट। तो ऐसे करके ये संबंध की पहचान हो गई। अभी क्या हो गया, इसमें योग्यता यदि है तब तो संबंध बनेगा ना। मेरे को अंग्रेजी सीखनी है, ये मेरी अपेक्षा है, तो अंग्रेजी सीखे हुए आदमी से संबंध की पहचान होगी। अब आवश्यकता के आधार पर संबंध की पहचान होगी। एक उदाहरण लिया छोटा सा, इस विधि से ये हुई, तो जैसे ये हो गई तो इसका इसके साथ भी ठीक हो जाएगा कि बिगड़ेगा? हाँ, ये इसके लिए प्रेरणा, और इसको भी लगेगा कि ये सही में कुछ हो रहा है इसके लिए, तो ये इसको प्रेरित करेगा। अब मान लेते हैं कि अभी यहाँ पर कुछ और हो गया, यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर कोई दूसरा वाई से ये प्रेरणा ले रहा है। अब क्या होगा, और एक्स बराबर यदि वाई नहीं है तो कभी भी यहाँ दोनों में हार्मनी होगी, ये लाल निशान होगा। इसीलिए भैया सीधी सीधी बात करें, एकदम शुद्ध बात में, तो सीधा सीधा भैया प्रमाण का अध्ययन करो, प्रमाण मिल जावे तो वहाँ जाके बैठ के काम करो। जिनके अनेक गुरु होंगे उनमें कोई कुछ नहीं हो सकता है, कोई संभावना बनती नहीं है। आपका जिम्मेदारी है, आपकी चाहत देखो, उसके अस्तित्व में प्रमाण देखो। जहाँ आपको प्रमाण मिलता है वही आपका गुरु है। अब कम से कम जहाँ भी जाओ कम से कम पूरे मन से वहाँ पर काम करो। और पति पत्नी में यदि अनेक गुरु हो जाएंगे तो कभी पटने वाली नहीं है, ये भी मान लीजिए, वो हो नहीं सकता है ना, क्योंकि दोनों के लिए प्रेरणा, वो पूछेगा तो कुछ का कुछ, वो पूछेगा तो कुछ का कुछ। अब वो कौन सा अवधारणा चल रहा है और वो कौन सा अवधारणा चल रहा है, कहाँ समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से अगर इसमें हारमोनी की बात बनेगी और ये सब अगर हमको प्रमाण नहीं देखेंगे तो रिस्क ही हो गया इसमें। तो पहले रिस्क में थोड़ी जाना अपने को, पहले अपने को प्रमाण को देखना। अभी इसमें धोखेधड़ी की बात नहीं, जागृति का कार्यक्रम है, इसमें स्टार्टिंग भी जागृति से। आप पहले प्रमाण का अध्ययन करो कि समाधान नाम की चीज़ को कैसे देखोगे, समृद्धि के नाम की चीज़ को कैसे देखेंगे, समाधान समृद्धि के लिए कार्यक्रम को कैसे देखेंगे, इसको अध्ययन करो। उसके आधार पर प्रमाण की पहचान होगी, प्रमाण मिलेगा तो कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, नहीं तो थोड़े दिन का मामला है, थोड़े दिन चलेगा, उसके बाद लोग भूल भाल जाएंगे। और भूलना ही चाहिए, भूलना भी चाहिए, क्या दिक्कत है, काहे को अनावश्यक एक और लोड दुनिया को दिया जाए, है ना। उसमें तो रूप पद बल धन या नाम मिल जाता है, लोग चलाते रहते हैं, इसमें तो मिलता ही नहीं है, तो शायद नहीं चले। तो और नहीं चले तो कोई बुराई नहीं है, हम तो तैयार उसके लिए भी। यदि प्रमाण नहीं है कहीं तो ये कार्यक्रम बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि हो गई ये तो मानव जाति पे काय को एक और बोझा। ठीक, प्रमाण पूर्वक होगा तो आगे बढ़ेगा भाई। तो क्या हम मिलकर इसको प्रमाण को अध्ययन करके प्रमाण को घटित करा सकते हैं, वो सोचने की बात है। तो क्या शिक्षा विधि से ये प्रमाण का अध्ययन होके जितना अध्ययन हुआ ऐसे अध्ययन को करते हुए किस प्रकार से हम एक एक एक अगले प्रमाण को प्रस्तुत कर सकते हैं ये सोचने के बाद, ठीक है ना भैया? अगर ऐसा कुछ कर सकते हैं तो अच्छी बात है भैया, नहीं तो मनोरंजन, नहीं तो क्या, इससे अच्छा कोई मनोरंजन नहीं भैया। इतनी अच्छी बातें, इतनी दुनिया भर की गाली देना है ना, और इतना बढ़िया आशा जगाना, इससे अच्छा क्या मनोरंजन होता है? एक उम्र के बाद तो यही सब मनोरंजन ठीक लगते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, तो दोनों तरीके से हम चल सकते हैं। यदि यदि अपने को कुछ जगता है मामला, अपने में कोई निष्कर्ष बनता है, तो उसके हिसाब से अपन इसको समझेंगे, ठीक है ये बात?